till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Man kan även säga att det är spelpodden med högst ratio av uttrycket saken är den i Sverige. Dagens datum är 2016-09-10 och detta är avsnitt 84. Idag kommer vi bland annat ta upp angående... Vi har lite first impressions den här veckan med Deus Ex Mankind Divided, Enderal, en mod till Skyrim och Resident Evil Zero. Vi har även lite nyheter där vi pratar om lite PS4 Pro, peta som håller på och peta där de inte ska peta, lite Interplay-spel som säljs och THQs återkomst. Och så har vi en veckans diskussion där vi pratar om varför folk vill ha prylar som är bättre. Och vad som är fördelen med dem. Och så lite övriga nödämnen där vi har pratat lite Stranger Things äntligen och Batman The Killing Joke. Och sist men inte minst lite mail från våra lyssnare. Jag heter Rob och är dagens värd för första gången. Det är därför allting är så flummigt. Med mig har jag även allas våran Fjärt Fredrik. Det är jag, antar jag. Ja, gammelmården morbror Danny. Hello. Och grisen i säcken Karl. Det är jag det. Du sa inte babyface, jag är besviken. Alltså han klagade på mina intron för den där. Det är en helt annan sak när man sitter i stolen själv. Vet du? Det är då man får leka till det lite. Nu jävla ska vi fan granska varenda liten... Ja, när du tvivlar... Nej, nästan, nu jävlar, du kommer få så mycket klagomål. Jag hör ju direkt vilket som kommer klippas bort här i början. Du glömde nämna att vi kommer ta upp Creative Sound Blaster X också. Ja, jag tänkte jag skete den. Ja, det ser man. Redan. Men vi med de orden så tar vi hoppa direkt in i spel i fokus. Eller som det nu kan vara, gaming i fokus. Fokus? Okej, Fredrik, du ville denna vecka ta upp lite prat om Creative Sound Blaster X G5. Ja. Vad vill du säga där? Jo, alltså jag recenserade den här för ett litet tag sedan och tyckte att den här är lite extra kul att betona lite på helt enkelt. Det är bara, alltså om man kollar på det är ett ljudkort externt format som är i fickstorlek. Den får plats i din hand. Den är kanske en, vad kan det vara, 6 cm i längd och 4 i bredd och 1,5 i höjd. Så det är ingen stor, men den har ett riktigt bra ljud i sig. Den har inbyggd hörlursförstärkare. Den har en studiokvalitet på kilohertz-antalet som ni kan ta in, 192 kilohertz. Och framförallt, den har med sin Creatives programvara, den här Blaster X Acoustic Engine Pro heter den. Allt det här gör egentligen bara att du får ett litet ljudkort med en inbyggd processor som verkligen utnyttjar vilket headset som helst. Jag kan testa med en av de här headseten som jag recenserar som är typ, ja, milt sagt, kanske inte så bra. Och ändå få en riktigt förbättrad upplevelse i dem. Och det är tack vare det här ljudkortet. Så ja, det är den jag ville prata om. Okej. Okay. Det var beskrivningen av det. Jag har en fråga, Fredrik. Ja. Jag är inte så insatt i såna här ljudgrejer. Jag hör inte skillnad på skit och sånt där. Vad är fördelen med att ha ett externt ljudkort eller så här portabel till att ha ett internt eller bara använda det som kommer till själva datorn? För de som är integrerade brukar ju vara rätt bra nu för tiden ändå. Ja, det har jag också tyckt. Och har fått lite så här... slapp på handen för att tycka när jag har testat den här. För, om vi säger så här, är du audiofil, att du gillar bra kvalitet på ljudet så att säga, då ges du mycket stor variation i hur du ska ändra ditt ljud och få det att passa din your preferable liksom, ljudbild. Du har till exempel möjligheten också att koppla in den i en konsol, om det är en Xbox One eller en PlayStation 4. Och därigenom få en virtuellt 7.1-ljud. Som också är på den, kan köra liksom väldigt hög, nästan studiokvalitet på ljudet som kommer ut i lurarna. Men så är det såna här extent ljudkort, är det lite som det här som sitter på mitt headset till exempel? Jag har en sån här liten grej som gör att jag kan få virtuellt 7.1. Ja, alltså precis. Grundidén är ju detsamma. Det är en plug and play USB ljudkort. Skillnaden är just i vilken kvalitet den här kan prestera i. Dels för att den har, till skillnad från ljudkortet du har, som har ett chip i princip bara som omvandlar, så har den här en flerkärnig processor i sig för att just kunna på hårdvaruväg förbättra ljudet direkt i ljudkortet. Lite mer biff alltså. Verkligen. Dessutom så visst, med programvaran som finns, som Creative har, så kan du få tillgång på PC då, ställa in profiler och ljudbilder och allt det här. Men den har också de har ytterligare lager, där du har en crystallizer där du kan förbättra diskant och högre register. Du har en bass som kan leverera mycket tyngre bas. Och verkligen utnyttja ljudbilden som kommer från enheten, det vill säga från datorn. Och få det ut och vara tydlig skillnad. Och här har vi då en skillnad också då, att det finns profiler som ligger direkt på ljudkortet. Så även om jag inte har de här programvaran installerat, så finns det knappar på sidan som gör att jag kan växla mellan tre profiler. Och det gäller även på konsolen då. Och där har du även ett kallat scout mode också på den här inbyggt. Och i programvaran också, om man vill finlira lite. Men scout mode är egentligen ett spelläge som förhöjer till exempel... Den tydliggör motståndare, alltså motspelare eller fiender i spel. Till exempel ta fram kanske att du hör deras fotsteg lite bättre på längre avstånd och lite sånt. Tar helt enkelt och renar upp i ljudbilden så att du spelar och får lite mer edge. Och det är bara ett klick på sidan av den här lilla ljudenheten då. Okej. Sen har du även en gain, så du kan low och en high gain, så du kan klicka om du vill ha low eller vill ha high. Och det är egentligen fördelen att på den lägre så klarar den ett visst antal ohm. Och ohm är en sån här, väldigt förenklat, du har den standard för hur mycket ljudkvalitet som kan gå via ett headsets element. Det vill säga hörlurarna på headsetet. Ju högre ohm, desto bättre klarar det att ge ut en signal som inte spräcker för högtalarna, om vi säger så då. Så om jag byter till high då, så kan den gå upp till 600 ohm och klara att få ut en ljudbild som inte spräcker högtalarna, om du förstår vad jag menar. Det är ju jävligt bra ändå, för man är en riktig audiofil, så, yes, så har ju ens hörlurar väldigt höga ohmantal. Precis. Så det är ju inte fel. Det är ändå just det som det är fördelen. För ofta så har du ju ett headset, kanske ett gaming headset, och de har en begränsad hur högt de kan gå i ohmantal. Men kör du på till exempel ett riktigt studio headset, då är det som du säger, då kanske de går upp till 600. Och då kan du verkligen utnyttja dem via det här. Och du bara plugga in på framsidan så kör du. Och de kan du köra på vilken konsol eller vilken, på din dator eller vad som helst. Så i korthet kan man säga att det här är nog det absolut bästa ljudkort jag har testat någonsin faktiskt. Och det kostar typ 1500, så det är inte helt billigt. Men å andra sidan är det just 1500, och då får du ett riktigt bra ljudkort med en... i USB-form som funkar på konsoler. Så jag kan tycka att det här är nog någonting, om man är ute efter just en toppklass av ljudkvalitet, så ska man definitivt kolla in G5 från Creative. Är det så att ni faktiskt vill läsa, visst nu har jag rabblat på mycket här och ni kanske inte hinner med i svängarna, det finns en recension på vår hemsida på den här, som jag går in på det lite mer ordagrant så att säga. Så läs gärna den. Men jag personligen tycker att det här är nog en av de bättre, om inte det bästa jag har testat på väldigt många år vad gäller ljudkort. Det är ju bra i alla fall. Jag skulle bara vilja tillägga en punkt där. Jag sitter ju och testar lillebrodern till G5, alltså G1 i det här fallet. Sunblaster XG1 heter den. Och det är ju en sån liten pyttevariant bara. Och den fördelen som jag har funnit där, den har ju egentligen samma typ av funktionalitet sett till mjukvaran i alla fall som G5 har. Misstänker att det är exakt samma mjukvara. Men det som jag har upptäckt är ju att den förhöjer ju verkligen mikrofonen om du har ett gaming headset. Vad bra att du säger det. Ja, för att jag har konstant haft problem med det med mina hörlurar när jag har haft dem inkopplade direkt i datorn, att jag hörs knappt. Yes. Men kopplar jag in de här istället så får vi ju en mycket bättre ljudbild på. Och visst, det är en mikrofon på ett headset, men man vill ju ändå höras tydligt. Och det var liksom till en punkt där mina kompisar alltid gnällde, liksom, det går knappt att höra dig, kom igen. Men det här löser verkligen problemet. Precis. Liksom, du hör hur bra som helst. Det där var jättebra att du sa det, för det missade jag helt att säga. För det ljudupptagningen, alltså hur han tar in ljudbilden från en mic som du kopplar in i. Även om den är fyrpolig, det vill säga att du kan köra headset som har en kontakt bara. Alltså sån som går rakt in mobil till exempel. Den är en fyrpolig, 3,5 kontakt. Du kan köra in enbart en sån och förbättra ljudkvaliteten i mikrofonen avsevärt. Ja, och i det här fallet så att man hörs klart och tydligt. Precis. Och man får ut det mesta utav den micken som finns på ditt headset. Exakt. Nu är det lite svårt att jämföra, men om de som har varit med oss länge vet ju hur jag lät för länge sedan innan jag skaffade min studiemikrofon. Och skulle jag köpt det här ljudkortet istället så tror jag att vi hade klarat oss ganska bra ändå. Men alltså, visst, studiemikrofonen är mycket bättre, men det här med ljudkortet så kommer jag säkert en 70% dit, skulle jag väl säga, under den stället. Men, så att, men man kan inte plugga, men hur skulle det fungera om man pluggade in en som var en ren mic? Det ger ingen bättre funktionalitet för den då, eller? Jo, det gör det också. Det gör det? Ja. Så länge det är en 3,5 mm kontakt så kan du koppla in. Det är faktiskt fördelen på den här. Jag kommer inte ihåg hur den där geten ser ut, men den här som sagt klarar ju en fyrpolig, alltså ett gaming headset med en mic och ett headset att koppla in på en kontakt. Getan är samma. Ja. Den getan har ju bara en fyrpolig. Ah, okay. Det är ju tanken att du ska ha. För den här har en sån, men också en mic-ingång. 3,5. Så du kan välja antingen som nu så kör jag med mitt vanliga headset när jag pratar över Teamspeak och så, bara använder headsetet. Då kör jag 3,5-kontakterna rakt in. Båda, för jag har ett Sennheiser som går tvådelad på mic och ljud. Och jag har testat att spela in med Sennheisern och fått en klar skillnad. För jag har en sån här jättestor fil som jag spelar in när jag spelar in och testar mikrofoner. Och då har jag märkt att skillnaden på den inspelning jag gjorde på Sennheisen kanske för ett x antal månader sedan mot nu när jag spelar in den med samma headset fast via det här ljudkortet är en klar skillnad. Så det visar bara på att det händer grejer. Det är ju positivt även om man bara har en mikrofon eller vill ha bättre ljud på mikrofonen. Mm. Men som sagt, man kan läsa mer om det här i din recension på vår hemsida nördliv.se. Så är det bara. Och snart min recension också. Ja, och Karls också när den dyker upp. Det är bara att hålla utkik. Det är bara att kida över till. Jag är bara så glad att de gör så bra grejer. Alltså. Fantastiskt. Ja, fantastiskt. Det är positivt. Mycket bra. Men vi tar och går vidare till nästa person. Karl, du hade en mod till Skyrim du ville prata om. Stämmer bra det. Den heter Enderal och det är en Total Conversion mod som släpptes här i sistone. Jag tror det var här i veckan faktiskt bara. Och som jag har haft utkik på den, har koll på den ett tag nu. Jag har sett den under utvecklingsgång och vad det är ni som känner igen Falkreath till exempel, det är samma tanke där. Du har en helt egen story, helt egen värld, ny karta, ny allting, fast i Skyrim-motorn då helt enkelt. Så att den är tyskutvecklad, om jag minns rätt, för den är från början så är den, då är det tysktal allting, men det finns engelsk dubbning också. Jag har bara kommit in de första 2 timmarna där, men första anblick så känns det ju väldigt, alltså de har ju klämt ur varenda liten liksom bit av prestanda ur Skyrim-motorn, liksom bara precis allting, och sen så är voice acten är riktigt bra, alla effekter, allting och kartan i sig, alltså det är en helt ny karta, och det här har ju ingenting med Elder Scrolls att göra, alltså den canon på något sätt, eller lore. Ja, nej, jag tänkte fråga. Det är en helt egen värld de har byggt upp, så att säga. Jag tänkte fråga hur, alltså den bygger på Skyrim-motorn så, men använder den combat, alla system och sånting från Skyrim? Ja, precis. Den använder för det mesta. De har ju finslipat den och gjort den sin egna. De har lagt till lite egen mekanik. Jag kan ta upp som ett exempel så har de lagt in att Arcane Fever är något som heter. Och vad det innebär är att om du använder magi för mycket så blir du galen. Basically. Och blir du 100% galen eller får du 100% Arcane Fever, för det är givetvis en liten bar som går upp så här, så dör du direkt. Så att, det är inte så bra. Precis som i verkliga livet alltså. Okay. Så att de har ju givetvis justerat mekaniken lite grann, men det är fortfarande gamla hederliga Skyrim combat, vilket det vill säga inte speciellt bra, för det finns inga vikt bakom det, utan du slår på dina fiender och det händer inte så mycket, utan till slut så dör en av er liksom. Som det brukar vara. Exakt. Men det som är så positivt är att den här är helt gratis, går att ladda ner direkt. Det enda du behöver givetvis är Skyrim i sig, men det är ju väldigt lätt att få ta på billigt så nu för tiden. Ja, vi får se framledes hur mycket content det finns, men kartan i sig, jag skulle väl säga att den är, jag skulle väl säga hälften så stor som kartan i Skyrim skulle jag väl säga. Det är en liten ö som man handlar på som heter just Enderal då. Och så får man ju se vad storyn tar vägen där. De börjar med att etablera lite karaktärer, lite backstory, lite raser och sånt där. Det börjar med att man med en konstig dröm, och sen så hamnar man på en man blir liksom, man kastas i vattnet och sen hamnar man uppe på en strand och så ska man ta sig därifrån. Så att man får se framledes vad det tar vägen och hur mycket content man får ut av en helt gratis mod. Så att, ja, det finns ju inte så mycket att förlora på att testa. Med min experience från Portal Story så kan man nog få ut ganska mycket om de gör det bra. Det jag är nyfiken att se hur mycket sidequests och sånt där de har fyllt i, hur mycket worldbuilding de kommer att göra. Så som sagt, det är ju en helt egen story, helt på allting, liksom, helt eget. Så det ska bli intressant att se hur mycket de kan hitta på själva, hur mycket de har hittat på själva och hur bra loren är och allt sånt där. Det blir jag mer nyfiken på att se, för det roligaste med Skyrim var ju går det springa ut och göra alla sidequests och inte göra main story. Så att, ja. Så, som i de flesta spelen då? Alltså. Ungefär. Men det var Enderal i alla fall. Yeah. Finns inte mycket mer att säga just nu. Var kan man hämta det någonstans då? Deras egen hemsida, enderal.com. Okej, okay. Ja, men då kan man chilla dit och ladda ner det så länge man äger, har Skyrim. Man laddar det upp tillsammans med Skyrim då, eller? Ja, vad man gör är, det står ju hur man installerar, men vad man gör är att man, okay. dels har de liksom spelfilerna i sig, så har de en launcher. Så du hämtar ner Skyrim och så slänger in deras launcher i Skyrim-mappen och så kör du igång den, så installerar den. Det är jättelätt egentligen att installera den. Ja, men det är positivt. Men det är jättebra. Det låter ju trevligt för de som gillar Skyrim. I alla fall. Ja, deras launcher fungerar precis som alla andra Bethesda RPG som är Fallout och så. Att du har alla inställningar i den och så startar du upp spelet och så kommer du igång. Så du har, ja. Jag ser fram emot att spela vidare. Vi får se vad den tar vägen. Ja, precis. Men enderal.com, all med ett L. Jag stod det fel först. I alla fall. Vi hoppar vidare till gamlingen Danny. Eller bara Danny, om han vill. Med lite Resident Evil Zero. Yes, jag tar lite kortfattat. Resident Evil Zero HD som de släppte här nu i januari är en remake eller en remaster från gamla GameCube-spelet som kom ut 2002. Har ju något på nacken och syns lite grann ifall man har spelat de senaste spelen, så har de gått helt från fasta kameravinkel till att man är helt fri. Man kan springa kring och kameran kan man röra bäst man vill egentligen. Det känns ju att man hoppar tillbaka till ett äldre spel helt enkelt, för att de har ju inte varit de här fasta vinklarna på väldigt länge. Vilket jag tycker är kul att gå tillbaka igen till ett gammalt spel. Jag har inte spelat Resident Evil sedan bland de första spelen där de var. Jag har bara testat lite smått på de nya spelen. Men att det här är en prequel till första Resident Evil. Man spelar då som Rebecca Chambers, som är en STAR. Det är en, jag vet inte vad man ska kalla dem, det är en specialförband. De åker ut och kan stoppa när det händer saker och ting. Jag kan ta det första biten av spelet, utspelar sig på tåg som blir invaderat av zombies såklart. Och det är väldigt mycket springa fram och tillbaka i spelet. Du kan springa in i ett rum, hitta kanske en nyckel eller sånt, så måste du springa tillbaka till ett annat rum. Och som vanligt med de här spelen så har du begränsat utrymme på hur mycket du kan bära. Man spelar med två karaktärer. Vi har också Billy Cohen som är en förrymd fånge. Och man får byta emellan de här två karaktärerna för att Rebecca, hon kan till exempel blanda ihop ingredienser så att man kan få så man kan hila sig själv bättre. Medan Billy är stark och kan ta mer stryk. Han är mer den här för att gå in och mosa på zombies med kniv, vilket han har. Man måste alltid ha någon jävel med kniv, så enkelt ja, är det. Jo, i vårt fall är det ju Carl. Men det är ju så, för att Rebecca hon är betydligt mindre, kan krypa igenom såna här crawl spaces och sånt där och klättra upp på taket och ner genom mindre hål. Så att det är liksom, man måste använda båda karaktärerna för att ta sig vidare. Det är lite puzzle solving med det är väldigt mycket så. Precis som de gamla spelen. Det är väldigt mycket det här springer omkring. Under en lång tid det här tåget så springer omkring med en väska som är låst. Man måste hitta två stycken specialnycklar. Men man måste liksom lägga av sig saker för att kunna plocka upp de saker man behöver. Så det är väldigt mycket, kom ihåg, var lade jag det där kortet någonstans? Jag lade den där vagnen. Så får man, det är mycket springa fram och tillbaka, men att jag har absolut inget emot det. Det är en skön mix-up mot att bara springa omkring. Jag kan plocka på mig hur mycket som helst. Jag har liksom en motorsåg, jag har en hagelbössa, jag har 3000 skott eller något sånt där. Här är liksom inventory management. Du måste liksom kolla, vad har jag för någonting? Vad behöver jag för att ta mig vidare i spelet? Och det är på vissa moment i slutet på den här segmentet av spelet så är det tidsbaserat. Du måste springa igenom hela tåget längst bak för att kunna låsa upp, för att kunna slå på bromsen, och det har du typ några minuter på det, och såklart då vaknar ju alla zombies upp och man bara, kanske skulle ha tagit plock på mig lite mer vapen. Shit. Och vad jag har sett av Resident Evil så verkar de gilla sina sådana tidsmoment. Ja, och det här är ju bara som sagt den korta första biten egentligen. Det är mer som en tutorial-tjänst, liksom, så här kommer spelet vara. Fast på en väldigt begränsad yta. Och det är ju väldigt mycket fram och tillbaka som sagt. Men att jag ser fram emot att spela mer på det. Jag tycker det är riktigt kul. Och tycker man spelade du någonsin när det kom? Nej, jag spelade inte det här spelet när det kom. Det var på GameCube. Min storebror är en Resident Evil-holic. Han köper och samlar på allt. Så jag har sett spelet när han har spelat igenom det. Men jag har inte spelat det själv. Så det är en klar skillnad på grafiken som de har ju förbättra i HD nu. Det syns ju såklart att det är baserat utifrån ett äldre spel, men nu är det liksom det ser bra ut helt enkelt för vad det är, så jag är väldigt nöjd med det. Men det är inte bara en facelift liksom, utan de har alltså gått in och gjort om spelet från grunden, eller? Ja, det är en high definition remaster av spelet helt enkelt, så det är helt fixat och sånt där, så att jag tycker det är riktigt skönt att se. Okej. Ja, men det låter jättebra. Vi får se vad du tycker vidare om det här spelet. Får se sen när min recension kommer ut framöver. Vi tar och går tillbaka till Fredrik. Oj då. Som sista på Spel i fokus här. Men han har lite att prata om, lite att säga om Deus Ex Mankind Divided. Den jäveln. Ja. Jag vill också spela. Ja. Ja, jag vill inte säga för mycket. Vi har ju faktiskt Sara som skriver på en recension just nu. Men å andra sidan så kan jag vara lite second opinion. Eller en annan opinion om inte annat. Jag vet inte, om man inte känner till Deus Ex. Det är alltså ett spel som utspelar sig i framtiden runt 2029. Tar vid typ 2 år efter föregångaren. Som heter Human Revolution, om jag inte minns fel. Yes. Och det är väl egentligen som så att du har ju augmenterade människor i framtiden. Det vill säga, de får byta ut lemmar och liknande för robotdelar i princip. Om man ska förenkla det. Och det har ju skapat en form av segregering i framtiden. Där augmenterade människorna mot de naturals, alltså de vanliga människorna. Och skapat väldigt stora klyftor i samhället. Så finns det ju de som utnyttjar det. Finns de som vill göra gott och så vidare. Och du spelar ju då som en sån här covert operative. Som heter Adam Jensen. Som självklart är en augmenterad person också. Och jag går inte in på storyn så mycket. För det kan jag låta Sara kanske gå in lite på det djupare. Utan jag går in lite mer på själva gameplay. Det här är ju ett spel som egentligen handlar om... Ja, dig och vilka val du gör. Det vill säga, vill du gå in och skjuta allt som rör på sig, det kan du göra. Och det är inget fel i det. Utan det är upplagt så att om du vill göra det så kan du mycket väl göra det och du kan göra det bra. Du kan också stealtha dig igenom. Du kan också hacka dig igenom. Och så vidare. Du kan vara pacifistisk och skjuta med sån här elektrifierande skott så att de svimmar av och ramlar ihop och sover. Ish. Och så, vilket jag gjorde. Har inte dödat en jävel faktiskt. Inte med flit. Jag... Oj, han det räknas inte riktigt, Fredrik. Fredrik, så du skjuter den här till över en kant och dör utav det. Du liksom, det var inte jag. Nej, jag sköt ju faktiskt. Om man ska hårdra det så är ju dråp inte mord. Liksom. Nej, så, att jag så menar, är det. Så är det. Så, ja, så okay. Är det ju. Det är, så räknar spelet jag får. Sen hur det är i verkliga det. Världen. Det är ju en annan femma. Men de har väl kanske inte så här jätteutvecklat konceptet från Human Revolution. Det vill säga, du har ju fortfarande skills som du bygger på och låser upp. Med istället för att det heter liksom, skill points så heter det praxis. Och du liksom kan låsa upp olika sätt för att ta an fiender eller bara hoppa högre eller springa snabbare eller dasha framåt. Det finns en hel del schyssta skills man kan använda sig av. Men jag personligen fann väl att storyn var faktiskt, main storyn är lite tråkig. Det är en sån här typisk konspiratorisk historia som kanske inte är så här jätteunderhållande. Men däremot, sidohistorierna, de tycker jag nästan ännu, de är bättre. Där har du en variation framförallt i de här sidouppdragen som jag tycker om. Det kan vara att du ena stunden kanske löser en mordgåta där du ska ta fram ledtrådar på en brottsplats till att du ska smyga in via ventilationssystemet till ett ställe för att hackar in på en dator utan att synas och sen gå därifrån. Och blandade uppgifter liksom så här. Och där tror jag nog att faktiskt är som nästan bäst. När du faktiskt får ta något sidouppdrag och utnyttja dina skills beroende på hur du har valt att spela spelet. Och det borgar också för att om du faktiskt vill spela om spelet så kan du göra samma sidouppdrag på ett helt annat sätt. Men Fredrik, alltså storyn i Human Revolution är ju också en sån story, en sån här konspirationsstory. Så att, hur jämför den, de skillnad, två med varandra? Skillnaden där att den är betydligt mycket större på det sättet, att scope på den känns betydligt mer betydelsefullt helt enkelt. Okay. Här i slutändan så var en ganska antiklimatisk diskt slut, ärligt talat. Det var mest okay. Bla bla bla bla. Ja, nu var det slut. Okej. Okay. Ja, men det låter ju trevligt. Det var inte som att jag gjorde några val, för i slutet på förra så var, om jag inte minns helt fel, man kom till någon maskin och skulle man välja något av flera val och sen vart det stora liksom outcomes av det här för det mig. Var... Nej, du hade några dialogval i slutet. Jag tror du hade ju flera val innan och sånt där, men du hade ju, de stora valen var ju i slutet när du pratade med han han som hade skapat alla augment-grejerna när du pratade med honom och det, men allting ledde ju i stort sett samma slut. Så att det var ju bara hur du kom dit som vem vet, det kanske var samma sak här också. Det är inte något man kanske riktigt tänker på hur, men det kändes bara som att det var större stakes i förra. Det kan vara att det ligger stakes i det här också. Det är klart det är jättestora stakes. Det är bara att de inte riktigt har samma punch som de hade i första tycker jag. Men som sagt, de här sidouppdragen och gameplay räddar upp det mesta faktiskt. Ja, jag har bara en fråga, Fredrik. Mm. Får man mer ammo till alla trank vapen i det här spelet än i Human Revolution? Jag ville gå non-lethal i stort sett hela tiden. Och jag ville gärna vara lite ranged också, som man inte behövde smyga upp till folk och ta ner dem bakifrån eller sådär. Och det var jävligt dåligt med trank och stun ammo och sådär i Human Revolution. Det är inga problem med det här. Jag det körde inte rakt igenom med stun gun och tranquilizer rifle, sniper typ. Och du hittar ganska mycket med tranquilizer darts, eller vad de kallas, och stun gun ammo. Mm. Och dessutom på varje karta finns det en seller, en försäljare, som du kan köpa. Oftast kan du köpa just den ammon. Ja, men det är jättebra, för jag kände alltid i Human Revolution att även att de nästan försökte tvinga en åt den mer brutala rutten. Mm. Så att det är ju bra att, att höra att de har balanserat upp det i alla fall lite. Jag som sagt körde igenom hela spelet och hade aldrig något problem med Amon, om vi säger så då. Okay. Så det säger väl någonting där. Du kanske är pricksäkrare än vad jag är också. Ja, det. Kanske det, kanske. Ja, det vet jag inte. Men det, man låser ju upp, liksom, du får ju lite större inventory också. Vilket jag inte har gått in på riktigt. Men ja, jag tycker som sagt, det här är ett bra spel. Det är absolut inte kanske världens bästa spel. Men om man är ute efter just den här typen av spel, där man ska själv ges en massa olika val och ta det an, och särskilt om du gillar stealth-spel, då är det definitivt ett spel. Jag menar, jag lätt la ner 35 timmar på ett. Och då finns det massor kvar att göra i det. Det låter jättebra. Jag ser fram emot att få lägga vantarna på det någon gång om 100 år när jag har råd med sånt. Så får vi väl se vad jag tycker om det. Men vi gör så här. Vi klappar ihop spel i fokus där. Och lämnar över till vår nyhetsläsare, Morbo Danny. Jaså, vi vill ha nyhet. Jag tror ni vill fortsätta diskutera du sex. Det skulle vi kunna göra, men vi behöver gå vidare. En framtida podd kanske, så där kan vi ta kanske, det. Kanske. Vi kan ju börja lite kort med den här nyheten om PlayStation 4 Pro som utannonserades. Inte för att det var så mycket utannonsering, så vi redan mer eller mindre visste allt som fanns och vet om den. Mm. Innan vi går in på det, jag tyckte att PS4 Neo var ett mycket bättre namn. Ja, Pro. Det var det faktiskt. Vi kan ju ta lite kort vad vi vet om den. Den släpps den 10 november och kommer kosta 399 euro. Det är väl inte så farligt dyrt. Det är väl vad en PS4 kostar när den kom ut första gången, antar jag väl. Jag tror inte de har gått ut med den, att den kommer en högre klockfrekvens än nuvarande PS4, vilket man får hoppas, eftersom den heter Pro. En terabyte lagringsutrymme, vilket är bra. De kommer ju lägga till så att man har HDR kommer ju vara på dem, och kommer också till nuvarande PS4 i en uppdatering här framöver. Så bättre bild. De säger att multiplayer ska kunna köras i samma antal bild som på PS4 och PS4 Pro, så att där ska de liksom, jag vet inte liksom varför man då ska skaffa en Pro ifall det är exakt samma. Den ska ju vara stöd för 4K, vilket jag nu har läst till att det stämmer inte, för det är inte riktigt 4K. Nej, det är inte native. Det är inte native 4K. Nej, det är inte native 4K. Vilket har fått väldigt mycket kritik, har jag läst nu över nätet, så att säga. Så det är lite dåligt där. Jag vet att Xbox också har gått och skrattat över dem lite grann. Fast de har ju samma sak. Så. Ja, jo. De har inte stöd för 4K, att du kan inte köra 4K-filmer i den. Nej. Vilket jag tänker så här, who cares? Det där är ju å andra sidan det mest konstiga, tycker jag. För Sony är de som tillverkar Blu-ray. Precis. Som är 4K. Men de har inte med det på sin enhet. Det står ju en hel... Alltså, det står Sonys andra departement som gör TV-apparater skriker på PlayStation. Vad håller ni på? Ja, precis. Man funderar. Och jag kommer inte ihåg vad jag läste någonstans med att... För ifall de skulle ha implementerat så att de har 4K-läsare, det skulle inte vara... Det skulle... Vad kan det ha varit? $20 eller något sånt där extra eller något sånt där. Någonstans i den prisklassen per konsol. Så jag förstår inte liksom... Why not? Konstigt. Ja. Den bygger på AMD:s Polaris arkitektur också. Mm. Ärligt talat, jag är inte så imponerad faktiskt. Nej. Det är ju i princip rakt av en slim på Xbox One. Alltså, det är ju jättetråkigt att de redan nu kommer med en sån här. De borde ha väntat. De vill ju liksom komma ut tidigare nu än Xbox ju, som kommer i nästa höst ju, ska den komma ut. Ja, fast den här har de ju sagt ska inte vara jämförlig mot, du tänkte på Scorpion. Ja, precis. De säger det, ja. Men det är ju helt, det känns ju som att det är deras svar på tal nästan. Jag tror inte det. Jag tror mer på att de vill komma ut med någonting som ligger samtidigt med releasen av PlayStation VR, som ger den en lite bättre edge. Mm. Med RAM-minnet som går upp samma antal i RAM-minnet, det är bara att det är DDR5 och lite snabbare CPU, bara för att kunna få lite mer crisp, och så kan de sälja lite fler såklart. Jag blir lite så här. Jag tycker att det känns lite nära på PlayStation VR. För det kom nu också nyligen, gjorde det inte? Eller har det inte släppts? Nej, det kommer ju i höst. Det gör det. Ja, de släpper det ju nästan exakt samtidigt. Det känns som att kan de inte staggra ut releaserna lite mer så att... Det är ju där de vill. De vill ju ha den samtidigt. Ja, de vill ju utnyttja det faktumet. Jo, men jag känner inte... Alltså personligen så tycker jag det känns konstigt, för att jag menar, om jag har du råd... Det finns ju säkert de som har råd att köpa båda, men om man inte äger ett PlayStation redan innan, så kan man ju säkert köpa... Så köper man ju antingen den ena... Då köper man ju PlayStation först, förhoppningsvis, istället för ett PlayStation VR. Men har du ett PlayStation redan, så ser du att men den här är ju bättre optimerad för VR. Men alltså, köper man ju fortfarande VR och inte PlayStation Pro då, eller hur? Mm. Men de går ju win-win där. För folk, antingen så köper de ju och uppgraderar sig på båda, eller så köper de PlayStation VR bara för att det är i ropet, liksom. Ja, nej, men jag tänker mer att det känns som att det kanske hade varit bättre att staggra ut i de här releaserna under ett år kanske, så att man får liksom... Jag tror problemet de ställs inför där, att om de skulle ha avvaktat med till exempel VR:en, eller om de skulle ha avvaktat med den här enheten framför allt, då skulle de på direkten ha jämförts med Scorpion som kommer då om ett år, om den nu ens kommer då. För om de ligger för nära den, då kommer de få stora problem. Om de skulle avvakta med VR:en, då skulle de ha gjort massor med fans upp. Jag menar, då skulle folk ha gått i bräschen och sagt, vad fan är det som händer här? Ni skulle ju lova det här datumet att skjuta upp det. Så ja. Jag tror nog att det här var det enda de kunde göra. För hade de som sagt väntat med releasen av den här enheten, då skulle de ju på en gång jämfört med Scorpion som skulle ha kommit bara strax därefter. Men nu är det i alla fall över ett år kvar. Ja, nej, så... men jag säger inte att de skulle ha släppt det liksom om ett år så, utan men stägg ut så det kommer lagom till sommaren eller något sånt där. Det hade ju varit... Det är för nära också. Ja, jo, men det... Kanske januari skulle ha gått. Alltså det är helt klart de har tänkt så här, men jag personligen, rent personligen så tycker jag att det känns som att de har tryckt ihop det lite för nära, ungefär som man releasar två spel precis på varandra och det blir så svårt att... Ja, jag kan förstå. Rent personligt tycker jag att de skulle ha vaktat helt med den. Men ur företagsmässig synpunkt så förstår jag helt varför de gör så här. Men då kan vi ta samtidigt som de släpper faktiskt två nya konsolvarianter. Vi får ju den mindre, deras svar på Slim. Nu heter det inte den Slim, utan heter ju bara PlayStation 4. Ja. Vilket är mindre, och den kommer gå på bara 299 euro. Och den släpps om... Just nu när vi spelar in om 5 dagar, den 15 september. Mm. Men det kan jag förstå mer. För det är ju alltså en mer kompakt, billigare variant av deras aktuella konsol. Ja, det är ju samma konsol, det är bara att den är mindre i formfaktor. Ja, precis. Det är samma sak som de har gjort redan innan. Och jag tycker att det är en helt okej grej att göra, för att det är billigare också. Mm. Det är ju det är mindre pengar som folk behöver ge ut snarare än mer. Mm. Det är lite där jag ligger. Jag är kanske lite för fokuserad på siffrorna, alltså på prissiffrorna, men det spelar roll för mig, gör det. Mm. Ja. Men tänk efter nu här, för egentligen, de släpper alltså två nya. Egentligen är Slimmen, som den inte heter, den kommer ju egentligen bara ta bort den gamla PS4-an. Mm. Det syfte är ju att vara PS4 bara, punkt. Det är bara att den är mindre. Men du får ett billigare pris, och de kommer på samtidigt kunna få in, okej, vi har gamers som kanske inte har den här pengasumman. De kan väl hoppa in på den här billigare, för de kommer fortfarande ha stöd för VR, och de kommer fortfarande ha stöd för alla spel som kommer med det här Ford Compatibility, eller vad de sa. Men det finns ju alltid de som tycker att det här med grafik, det är jätteviktigt. Så de vill ju ha den där Pro, så de kan få lite snyggare i HD, och de kan få den här 4K-uppskalningen, eller vad det är för något. Som ska larva runt. Alltså, jag förstår release-grejen av Slim eller New PS4. den och sen releasen av VR. Eftersom du har ett lägre pris och sen har du ett lite saftigare rulle ett par månader längre ner. Och då har du ju, säg att folk som har ett jobb och liksom så har ju kanske möjlighet, ja, men jag sitter ju faktiskt på lite pengar. Jag har tänkt på det där med PS4. Okej, det är lite billigare nu, jag köper det. Och sen så kan jag plocka den här VR:en lite längre ner, lagom till jul eller något sånt där kanske. Kanske man har lite mer pengar för det. Så att den release-cykeln passar bättre i mitt huvud än Pro och VR tillsammans. Mm. Det är roliga är att man ska inte underskatta hur mycket en formfaktor kan spela in. Jag känner många på till exempel mitt jobb som sa, jag har ju en PS4, men den här ser ju mindre och snyggare ut. Jag köper nog den. Ja, det är deras alltså, enda argument. Ja, men det är såklart det finns sådana också, men det, jag tror att de är en minoritet snarare än någonting annat. Jag tror vi har grottat ner oss alldeles för mycket. Jag vill bara ta upp en kort liten sak som vi fick i de här två utan, som vi fick ju också några tillbehörsutannonseringar också. En ny PS4-kamera. Den är bara en lite annorlunda design och en förbättring utav foten så att det ska vara lättare att sätta upp den. Ett nytt fotstativ så du ska kunna ställa upp din PS4 och ett nytt headset, vilket ser väldigt intressant ut faktiskt. Just ja. Yeah. Vi pratade om den här lite vid sidan av. Det är kompatibelt också med PlayStation VR lite nya funktioner, och den ska också fungera till mobila enheter. Jag tror inte jag har sett det här, men ja. Nej, men de gissar till cirka priset på den 1200 kronor. Men det ser väldigt intressant ut. Det är någonting jag skulle vilja kolla in det där faktiskt. Okay. Vi får se om vi kanske när vad det lider kanske skulle kunna få ett recensionsexemplar av det om vi har tur. Precis. För de säger också att de ska använda sig av Sonys egna 3D-audioteknik och ge ett virtuellt 7.1. Så det låter, alltså, på pappret låter det väldigt intressant. Sen hur det är liksom, när man väl får testa det, det är en helt annan femma. Men att, som sagt, än så länge så ser det väldigt intressant ut. Ja. Men vi får se vidare hur det ser ut när allt sånt här kommer ut. Vi går vidare till nästa nyhet, Danny. Yes, det här är en liten sån här rolig, säger jag nu med kaninöron här, att... ifall den vill uttrycka det som fint, tycker man att PETA vill införa i Farming Simulator 17 att man ska ha grisslakt. Man får se hur man slaktar grisar. För att det nya i Farming Simulator 17 är att du ska kunna föda upp grisar. Det är en av nyheterna för spelet. Och då tycker de att för ni ska ha med att man föder upp grisar, då vill vi också att ni ska visa upp hur man slaktar grisar och hur de behandlas. Jada. Alltså, jag är helt för liksom att man kanske vill visa upp att det så här är det verkligen att grisar slags sånt, men att det är ett spel vi pratar om. Jag tror nog att det är mer en markering från deras sida på det sättet att ett spel trivialiserar ju saker och ting såklart. Och det är ju ett spel, precis som du säger. Men man ska bara hoppa in och så kan man lira lite. Man ska inte behöva tänka på hur saker egentligen är med saker och ting liksom. Så att de vill göra någon poäng av det här är väl bara en markering som kan få upp lite ögon för hur faktiskt det är i grisuppfödningsindustrin då, antar jag. Alltså det är ju helt klart en sån grej. Men jag kommer tänka på det nu. Och jag tänker, det är en sån här grej som gör att det blir lite dumt, deras grej. Det är att de flesta som föder upp grisar och sånt är ju, när de på bondgård och sånt, är ju faktiskt inte de som slaktar dem själva. Utan de skickar ju bort dem till ett slakteri då. Så att det är ju ingenting, och så är det ju, jag har ju sett lite av Farming Simulator-spelen innan, och du har ju, så fort du har liksom skördat och sånt där, så säljer ju du det direkt. Så jag kan ju bara anta att det är samma sak när det kommer till grisarna, när de väl är uppfödda och redo för att, bli korv och bara annat, skinka och sånt där, så säljer du dem, alltså till ett slakteri då, och får pengar för det. Så jag tror inte det är någonting som skulle ha varit del av spelet i vilket fall som helst. Nej, jag tror inte de har räknat med att det ska tas in. Så. Nej, men jag menar bara på att rent logiskt sett så skulle det inte ha varit en del av spelet, även om det skulle ha varit en del av spelet, om du förstår vad jag menar. Så att det var bara det. Jag kommer tänka på det nu, och det får ju hela nyheten att bli ännu dummare, bara tänkte jag. Mm. Men ja, det är ju lite roligt att peta ska hålla på och peta en massa. Ja, men, ja, samma sak gjorde de med Assassin's Creed ju. Jo. Valslakt, åh, hemskt. Ja, jo, men det var på den tiden. Då jo. Brydde sig folk inte om vad de gjorde. Ja, nej, det är ju det som är poängen. Men ja, vi nästa nyhet. Yes, vi går tillbaka här nu till att till THQ, vilket är ganska kul. Det. Det är ju Nordic Game köpte upp namnet THQ och en hel drös av deras spel. Och en del av deras strategi är nu att de helt enkelt byter namn till THQ Nordic. Jag vet att jag och Fredrik diskuterade lite grann när vi såg nyheten och vi ser det som en väldigt positiv sak för att det visar upp på vilka ambitioner de har som spelstudio i så fall. Så THQ är ju väldigt stort namn och de hade ju ambitiösa spel och det här ser vi som att de vill leva upp till vad THQ står för. Mm. Vad tycker du Fredrik, utöver det som jag precis sa? Nej, jag håller med helt. Det är ett bra tecken på att de sätter en ribba på vart de vill leverera vad gäller just spel. Och framförallt för de som, och jag vet, var det din bror som spelade Darksiders eller? Yes. Ja. Det finns ju en del spel som man tänkt, de här är ju döda. Men i och med det här så är ju spelen som då har på många sätt varit som en form av image för just THQ. Ja, de kan mycket väl komma tillbaka. Som Darksiders och Red Faction och Destroy All Humans. Destroy All snälla. Humans. Oh, ge mig Destroy All Humans. De ska, jag läste precis att de skulle ut till PlayStation 4, tror jag det var, Destroy All Humans. Mm. Det senaste spelet. Jag bara, ge mig ett nytt spel istället. Kom igen, jag vill ha ett nytt spel. Alltså att de gör det kan ju vara att de känner av på marknaden för att se hur suget är efter en titel av det slaget. Ja, samma sak gjorde de ju med Darksiders 2, vilket de också gav ut till PlayStation, den här Complete Collection, vad den hette för någonting. Så jag tror tyvärr inte det sålde så bra, men att vi vill se nytt. Ja. Man har ju sett sådana strategier tidigare, inte bara där, men på andra ställen där de har gett ut nyutgåvor eller en liten fin HD remaster snabbt sådär, så för att liksom, eller bara rent sagt lägga ut det på Steam där det inte fanns tidigare, bara för att se vad får liksom intressebiten, för det kostar ju inte dem någonting oftast när det kommer till bara en re-release så att säga. Precis. Ja, nej, det roliga är det här att Nordic Games, att de byter namn visar en ambitionsnivå som på något sätt säger att de vill vara en stor player. Och det är alltid bra att ha fler förläggare och utvecklare som är med, för då får vi ett bättre utbud till slut, tycker jag. Så det är väl det. Mm. Ja. Värt att nämna att THQ Nordic har just nu 23 spel som under utveckling, så att jag hoppas att det är något av gamla THQs spel som vi får se en eventuell uppföljare på. Och var det 15 av dem som inte har blivit utannonserade än? Alltså, eller 13 var det som inte utannonserade vad det är för några spel. Precis. Så att håll i tummarna, kom igen, ge oss lite gamla roliga. Red lite Faction, Guerrilla 2. Yes. Sweet. Ah, ja, det skulle inte vara helt fel. Det är så jävla bra spel. Om vi talar om gamlingar så kan vi ju ta och hoppa över till nästa ämne där Interplay nu går ut med att de ska sälja av sina resterande IP:n. Och vet att Robert, du hade inte så stor koll på någon av de här spelen egentligen som vi nämnde här. Alltså jag hade spelat typ Earthworm Jim typ en gång för 5 miljoner år sedan. Och det är typ det enda av dem. Detsamma var det med THQ, jag kollade på deras lista. Jag har inte spelat något av de spelen. Så att jag tror inte det är det att det var före min tid eller något sånt där. Jag tror bara att det var inte spel som någonsin har intresserat mig. Det är det. Deras katalog har väl inte riktigt varit för mig helt enkelt. Ja, jo, för jag vet att jag och Fredrik satt liksom, när vi såg den här nyheten, mycket vi diskuterade i sidorna och sådär. Earthworm Jim, kul spel. Skulle vara väldigt kul att se och få något nytt på det, för det är ett väldigt humoristiskt spel, plattformsspel. MDK skulle vara väldigt kul att se faktiskt igen ett nytt. Det kommer ju bara ut 2 spel på den. Messiah skulle vara väldigt kul att flyga omkring som en liten ful ängel, eller vad fan man ska kalla den. En cherub. En cherub, så heter de, ja, precis. Och tar över kroppar. Clay Fighter, fighting-spel jag lärar, men det är ett av dem som jag tycker är kul. Det skulle vara väldigt kul. Så. Ja, jag har ju fortfarande Sacrifice här av Shiny Entertainment. Ja, okej, okay, coolt. På sin tid. Som är så här brittisk humor i tredje persons gudaspel. Alltså de här spelidéerna, om de har kunnat göra, om någon bra utvecklare köper upp de här, eller förlag med pengar bakom sig, då skulle jag bli väldigt glad. För då vet jag att då kommer det kanske bli något av dem någon vacker dag i alla fall. Och sen här var en som vi såg förut precis när vi skulle sätta och spela en Redneck Rampage. Ja. Yes. Alltså man sprang runt med kycklingar höll på och sköt kycklingar. Ja, det var märkligt. Tänk er de första Doom-spelen. Det är den grafiken, fast det är med rednecks och kossor och hönor som man springer kring och skjuter lite hejvilt. Så kommer de och säger, hej, I'm gonna get you. Ja, det var väldigt nischat. Dannis drömland alltså. Ja, precis. Ja. Alltså, det är där jag är ute och träffar min familj, det vill säga du, Robert. Att vi får hoppas att det köps upp helt enkelt i den här portföljen. Ja, för det är bara, de håller ju bara, vill ju bara sälja bort det. Det är inte så att de har sålt ut det, va? Utan de vill sälja av. Ja, precis. Mm. Så det är, för hoppas att det är många som ser möjlighet att de här precis, det är möjlighet att de här spelen faktiskt kan göras någonting på och kommer sälja bra ju. I bästa fall så får vi lite nya spel på nya serier, om inte kanske reimagining så av de IP:erna. I värsta fall så köps de upp av företag som bara vill sitta på dem i 5 miljoner år. Så det blir lite... Så kan det vara. Vart lite negativt där, sorry. Ja, det tror ner hela podden där, det är bra. Det är därför jag är värd den här veckan. Första och sista gången han är värd. Så. Ja, precis. Det är det jag försöker med här. Jag försöker suga så mycket som möjligt. Första. Ja, precis. Men när vi hade inga fler nyheter där. Va? Nej. Det var sista. Vi hoppar raskt vidare som en liten groda till veckans diskussion. Som den här veckan lyder följande: handkontroller, gamingmöss, tangentbord och headsets. Vilken fördel ger egentligen bättre prylar? Ja, jag lämnar ordet öppet. Vad säger ni? Jag kan ju säga att som den som är absolut minst intresserad egentligen av nya prylar och sånt där. Nu har jag ganska mycket nya prylar egentligen. Och där sjönk skeppet. Yes, nej men att om vi säger så här. Jag sitter med ADX Firefight H01 tangentbordet. Och det är ett upplyst tangentbord, så att eftersom jag brukar sitta och spela mest på kvällen och sen det är upplyst, så kan jag liksom själv sitta och välja vilken ljussättning jag vill ha beroende på vad jag spelar. Vilket hjälper, för att nu ser jag faktiskt vad fan jag trycker på för några knappar istället för på mitt gamla tangentbord som inte var upplyst. Det är ett sånt här gammalt Claes Olsson tangentbord. Det är liksom så här, så att kanske ska slå på en lampa. Jag ser bara Danny framför mig. Han sitter så här med näsan ner i tangentbordet. Bara, vilken knapp, med så här ögonen halvt uppspända. Ja, men att... Ser inte riktigt. Det här ser jag en stark fördel då, med att ha ett nytt tangentbord med, som till exempel är upplyst eller något sånt där. Plus att till skillnad från mitt gamla tangentbord så var det är lite skillnad på storlek, men att det är snabbt man kommer in, speciellt när det finns specialtangenter också, och man kan slå in makron på i antingen en programvara eller direkt, som vi har haft tangentbord som vi har haft recension på, som är makron direkt i tangentbordet, sitt egna inbyggda minne, så ser jag en stark fördel där beroende på vilken speltyp man vill ha, att man kan själv slå till, ja nu ska jag spela här, ja då slår jag igång det här i programvaran att jag ska just spela det här spelet, och då ställer den in allting. Det tycker jag är en stark fördel istället för ett bara tangentbord som bara är en stor plastbit egentligen liksom. Det här är allt jag har att arbeta på. Ifall vi vill ha något extra, tough luck. Med nya tangentbord till exempel så får du så mycket fler möjligheter. Mm. Och det är vad jag har att säga om det här. Ja, det var ganska bra. Det var ju mycket du hade att säga. Jag trodde jag bara skulle få höra, jag skickade fullständigt i allting så här. Liksom. Det var tvärtom. Dra ur sladdarna till allting. Jag ska ha gammalt skit. Jag tycker om att röra om i grytan lite grann. Och folk bara, Danny som alltid avskyr, som alltid så negativ. Han var positiv om någonting. Förväntade mig nästan att du bara, nej, jag vill ha ett sånt där gammalt tangentbord som man har så här snedriktningar, sådana som man hade innan man hade möss. eller säga att den där, gamla mössen, de som hade en sån här kula inuti, de var bäst de. Tänk om man fick öppna upp dem och göra rent kulan så där, man bara så där, nu ska den fungera, sen 2 sekunder senare Men Danny, du är ju van vid att göra rent kulor. Någon annan som har något att säga om det här? Oj. Pysta ner Robert, snälla någon alltså, annan prata. Vilken Fredrik. Fördel ger egentligen bättre prylar? Och det är ju, frågan är ju först, vad är bättre då? Det är ju egentligen en fråga om vad du är ute efter. För det kan vara bättre för vissa att de har, som du säger, upplyst bara. Det behöver inte vara en fråga om att du ska ha mekaniska tangentbord eller du ska ha membrantangentbord. Det är bara, han kanske bara vill ha upplyst och då är det bättre för han. Men allting, det är individuellt. Är det, du får kolla efter vad du är ute efter. Är det så att du vill ha en ny handkontroll, kolla efter hur den ligger i handen. Kolla efter hur många knappar, hur tålig den är till exempel och så. Och utgå därifrån. Och sen, vilka exakta produkter, det får ni ta reda på själva. Yes. Kan ju alltid gå på vår hemsida nördliv.se där vi har flera stycken hårdvarurecensioner för sådana här saker. Kan jag bryta in här lite grann igen och ta en liten recall till vad du pratade om förut, Fredrik, den här Creative Soundblaster XG5. Mm. Att om vi till exempel säger nu, tar jag Carl som exempel som spelar CSGO där kommunikation är väldigt viktig, och ifall du har en sån så får du bättre ljud som Carl själv sa i sin mikrofon så att han hörs bättre och att den ger bättre ljud i hörlurarna så att det är lättare att höra vad de andra säger, för där är ju i den typen av spel är ju kommunikation A och O liksom, att för liksom få ledningen över andra teamet helt enkelt, och där ser vi en stark fördel, och där är det också, för vi gör väldigt mycket headset, recension på headset på vår hemsida, och där kan man ju se liksom att bra ljud och att micken gör att man hörs väldigt bra. Så det är väldigt mycket. Och sen samtidigt också hur ett headset sitter på huvudet är ju väldigt bra. För ifall man sitter i väldigt många timmar. För att du brukar skriva väldigt ofta, Fredrik, att det här headset sitter bra även på mitt enorma huvud som du nu säger. Sådär. Ja. Så att en stark rekommendation är ju faktiskt att ifall man är ute och köper nytt, åk ut till... välj valfri affär här och testa helt enkelt headsetet, hur det sitter liksom. Även ifall du kanske bara testar i någon minut eller sånt där, så märker du av liksom att ifall det klämmer bara efter någon minut, då vet att det här kommer att vara väldigt obekvämt att ha under en längre tid. Och här ser vi liksom fördel med att ha bättre pryl, att ifall det är ett bättre headset med en, det liksom inte sitter allt för hårt, att det har sköna och mjuka öronpuffar, så att under lång tid. För mitt gamla headset som jag hade, ett gammalt SteelSeries version 2, jag har haft i väldigt många år, och det satt väldigt illa, så att liksom insidan av headset låg emot mina öron, så när vi satt ju de här podcasten så brukar jag alltid ha väldigt ont i mina öron efter bara en lång stund, och vi brukar stå och köra ganska långa, det var ju 2 timmar plus våra episoder. Och nu när jag har mitt nya headset, nu kommer inte jag ihåg vad det heter för någonting, det kan Fredrik säkert, det är ju HyperX Cloud 2 är det jag har just nu, och jag har absolut inget problem att sitta där. Här kan jag sitta hur länge som helst, jag har väldigt ofta headset på mig som jag springer kring med surfplatta och kollar på saker och ting, och sitter på balkonger och vill inte störa mina grannar men har hög volym och sånt där. Så det här är ett sånt här headset som jag har på mig nästan konstant, och här ser man liksom en stark fördel att det här är ett väldigt bra headset för att sitta under en längre tid. Nu använder inte det för att spela med direkt, utan det är som jag har min mikrofon framför mig, så jag använder inte headsets egna mikrofon, men att här ser vi liksom fördel med att bättre prylar, de sitter bra. Men först, som jag sa, att ut och testa grejer hela tiden. Även ifall det är en mus, ska du helst se hur ligger den i handen. Även ifall du ser en mus som på liksom, ja, men den har alla saker som jag tycker är bra. Åk till en affär, kolla hur den är, liksom, hur sladden. För att jag vet att Carl har tagit upp det här tidigare, liksom, att han har recenserat möster, att kanske sladden inte utan har det bästa materialet, och till exempel kanske fastnar och liksom man får sitta och dra i sladden för att den inte följer med ordentligt, vilket stör kanske i hur du för musen. Och ifall man spelar som Carl mycket så här, där du måste liksom precision och har en sladd som sitter och drar, att man liksom får sitta och anstränga sig extra mycket, ut och testa. Det är liksom A och O egentligen för att ha de bättre prylarna som liksom funkar i ditt scenario och hur du vill ha det i din spel design hemma, liksom med musmatta och tangentbord och allt sånt där. Precis. Nu har jag sagt tillräckligt mycket om det här. Jag är den som är minst intresserad av nya prylar. Danny hade ju en förvånansvärt bra poäng där med mikrofoner och sådär. Det är fruktansvärt vad folk har dåliga mikrofoner i sig. Carl, har du den inkopplad just nu? Nej. Du har inte den? Inte den. Nej, det här är ju studiemikrofon. Du kör med studiemikrofon. Okej, jag tänkte. Men då får väl jag ta min bit egentligen här. Och för min del så handlar det väl egentligen om att man inte ska vara begränsad av sin hårdvara på något sätt. När jag började spela CS hade jag en Razer Deathadder, det här har jag pratat om innan. Och den kunde jag inte spela med för länge, alldeles för så länge, för att jag fick kramp i handen. Bara en sån sak hindrar ju en ganska mycket. Så att för min del så handlar det inte om att det ska vara så dyrt och flashigt som möjligt, utan det är snarare att man ska vara inte begränsad av sin hårdvara, så man kan fokusera på spelet istället och bli bättre, för att spel som CS, det är ju inte bara ren precision eller så skicklighet som gör en till en bra spelare, utan det är mycket annat också, och då kan man lägga fokus på det istället. Så, och det Danny sa också, att man ska testa sig fram, det är också väldigt viktigt, för att nu har jag ju packat upp Xtrfy och Xtrfy, varför heter den, det står jag här under, jag glömmer att det är XGM2 och Rival 300 från SteelSeries. Första gången jag höll i den så höll i båda, men sen tänkte jag, men Rival 300, det är den jag kommer föredra. Men sen så när jag använt dem i några timmar var, så började det luta mer mot Xtrfy-musen istället. Så att testa sig fram är väldigt viktigt, och inte bara hoppa till det bästa man kan se. Så att, ja. Och sen så är det ju inte fel att ha upplyst, och det är inte fel att ha ett mekaniskt tangentbord, för mycket trevligt då. Och skriva med alla sådana saker. Men först och främst att man inte är begränsad av sin hårdvara. Ja, men det är jättebra. Jag tänkte på det just med tangentbord till exempel. Som alla de här mekaniska tangentborden som finns på marknaden, det är ju många som kanske tänker, ja men det är som två steg. Du går från en billigare membran till exempel upp till mekaniska. Som att det bara, men det finns en ganska stor nyans, variation mellan de mekaniska också, som man kanske inte tänker på. Det handlar om kanske låg profil och hög profil och typ av brytare, hur man vill känna, hur det känns att trycka ner tangenterna och så vidare och så vidare. Så det här, just vilken fördel ger egentligen bättre prylar eller variation av prylar, är det som du säger, att inte ha begränsning vad gäller sina produkter som man använder. Ja. Det kommer definitivt inte bli bättre bara för att du köper en dyra mus. Du blir bättre för att du slipar på dina färdigheter, om man precis, säger så. Precis, det är att du liksom, det blir, om du har dålig, säg att du har ett tangentbord som är, det är slött, det kanske inte funkar så snabbt och det är kanske lite, helt enkelt lite halvdåligt då, punkt. Då blir det blir som ett hinder på vägen mot din upplevelse, som mot din väg att bli bättre på spelet. Du blir hindrad där. Men då när du har ett bättre tangentbord, så då är bara hindret borta. Det är inte att du kommer sitta och tänka, wow, jag har ett bättre tangentbord. Det är bara att då slipper du ens tänka på det. Så då är inte ens det med i kalkylen alls, utan då handlar det bara om spelet. Och det blir som att släpper man det, som du säger där lite så här, försvinner de sakerna och de inte ens tänks på, det är då de är som bäst. Precis, för att bli bra på ett spel som ses, det är mycket muskelminne det handlar om. Och när du ska ju inte ens tänka på vad du ska göra, utan det ska ju bara göra det. Du ska inte behöva tänka efter, så att säga, utan när du ser ett huvud hoppa upp lite till höger, så ska du instinktivt känna av att då ska dra musen exakt så här långt. Och det är ett sak som tar många hundra timmar att bemästra, men det är det som en bra mus tillåter dig att bemästra den saken. Och alla de andra aspekterna av spelen också. Och det här gäller ju också andra spel som Dota och League of Legends. Och precis. Alltså för min del, personligen, så handlar det mer om, det handlar inte så mycket om att jag inte ska vara begränsad av mina peripherals liksom så, utan det handlar mer om komfort. För min del, jag vill liksom inte känna att, för jag har suttit, jag kommer ihåg, jag satte mig för nyligen vid hemma hos vem det nu var, som hade ett tangentbord som var ett av de här tangentborden som hade såna här, de här enorma knapparna som sticker upp jättemycket. De var tvungna att sticka upp fingret jättelångt och trycka ner liksom. Och det var så obekvämt att använda det tangentbordet. Det var som att slungas tillbaka 15 år i tiden när man sitter med de här enorma tangentborden och knapparna är 5 miljoner mil höga liksom. Och det är i en överdrift, men det var inte bekvämt. Var det inte. Jag vill ha ett tangentbord som känns bekvämt att skriva vid, som där jag kan trycka på knapparna snabbt nog och liksom inte känna att det är en chore liksom, att det är jobbigt att sitta vid det. Speciellt jag som tycker om att skriva till exempel, så vill jag inte känna att det ska vara jobbigt att sitta och skriva. Det är samma sak när det kommer till musen. Jag vill inte att det ska vara jobbigt. Jag har alltid fått höra tid och tid igen att jag har för hög sensitivity på musen, för jag drar upp den till typ max på min dator. Oj då. Ja, det är jätte, det, jag sätter även min någon annans dator så känns musen jätteseg. Gör den. För att jag... Då ska du inte sätta det på min dator, för jag har blivit förstörd av CS och allt ska vara på lägsta möjliga sensitivity. Jag är någonstans i mitten. Jag vet inte, jag spelar inte så mycket spel som kräver den typen av precision på datorn. För spelar jag ett FPS-spel så spelar jag oftast med handkontroll. För att det känns bekvämare för mig. Återigen, bekvämlighet. Men så att jag tycker om när saker går fort på datorn. Jag tycker om när jag kan snabbt dra över musen till andra skärmen och klicka på någonting, bla bla, snabbt dra över till andra sidan. Och för mig så handlar det liksom som sagt om att det ska vara bekvämt för mig. Och det är så mycket sånt som så när det kommer till peripherals, att det ska vara så bekvämt som möjligt. Det är ju det här som jag var inne på i början där med att allting är väldigt individuellt. För vissa kan ju vara ute efter en form av edge. Det kan vara hastighet. En annan kan ha komfort. Och en annan kanske har tålighet. Alltså att det ska vara stryktåligt till exempel. Så det är väldigt, väldigt individuellt på det planet. När man är ute och kollar på vad man nu ska ha för någonting då. Jag tror att... Som vi har sagt flera gånger nu är ju det att det gäller att kolla. Man kan inte bara titta på grejerna, okej, det här är bäst. Eller de som får höga betyg, utan det gäller att hitta det som känns rätt för dig. Och ja, det kan säkert vara en av de här superbra, dyra, coolaste, jag vet inte, bästa inom något område. Men det behöver inte nödvändigtvis vara det. Hittar du någonting som är en middle of the line eller kanske under the line till och med, alltså det är en billig grej men det känns bekväm för dig, då ska du såklart gå för det i så fall. Så Rob, vad jag förstår här, ska man inte bara göra som min kompis som gick och kollade på vilken mus Olofmeister, vilket är en svensk CSGO-spelare, han använder den här, då köper vi den istället. Ja, det är precis så man inte ska göra, tycker jag. Man kan såklart göra så och kanske vara lycklig med det, men det finns så mycket grund. Det finns så mycket grund till customisering när det kommer till det här. Du kan välja att inte bara köra, vad är de stora, Razer. Jag vet inte om de fortfarande är jättestora, men de har ju en hel line med massor med såna här gaming-saker och mössor och skit. Så man behöver inte bara köra i Razer bara för det. Man kan plocka och liksom leta runt och hitta. Jag har en Creative Mouse och ett Microsoft tangentbord och ett HyperX headset liksom. Så att man behöver inte vara... Det kan ju vara värt att nämna också bara det att i många fall så kanske man kanske failar första gången man köper en pryl. Även fast man känner på en i affären och det inte känns bra och man kanske väljer, men det får bli den, jag kör med den. Ibland så är det så att för att du ska verkligen veta vad som passar dig. Så i många fall som möss och tangentbord så kräver det ibland lite längre användning. Så var inte rädd att köpa något heller. Försök, för där är det ju visst, du sa man ska gå efter vad man passar just dig liksom. Det kan ju vara svårt ibland att veta vad som passar en. Och då kanske just recensioner och liknande är en väldigt bra väg. Hitta någon som du känner, den här, jag tycker han passar... Eller hon passar mig i hur jag spelar till exempel. Och utgår därifrån. Och sen om det är mer åt ditt håll i slutändan. Den visar sig. Men man får försöka att hitta någonstans medelväg också såklart. Något som också är positivt där är ju om man har vänner också. Som kanske köper sådana grejer. Kan man ju alltid gå. Kan jag få bara testa och sätta mig och spela en liten stund bara. Så det finns ju alltid den vägen man kan gå också. Eftersom vi pratar till nördarna där ute så kan jag tänka mig att de flesta kanske åtminstone har en vän som ger sig för sig de mer hög attiraljerna. Ja, jag har en vän här. Vad säger du, Danny, då? Yes, jag tänkte bara ta upp en till grej här nu, och det här är absolut ingenting, handkontroller och sånt där, men jag tänkte ta lite kort och ha en bättre pryl, och då tänker jag prata om stolar i så fall och lite ergonomi. Ja, just det, ja. Eftersom nu tänker jag vara sån här, jag är lite äldre, jag har liksom, innan jag bytte stol så hade jag en gammal kontorstol och jag satt som en hösäck helt enkelt, och sitta och spela i x antal timmar i en sån stol gjorde liksom att när jag klev upp då kände jag mig som jag var dubbelt så gammal och liksom, åh gud, ryggen knakar och knastrar, nu gör den där ändå, men att och sitta en sån i en skräpstol och sluta spela i x antal timmar är inte bekvämast, och nu har jag en AK Racing istället och just nu sitter jag rak i ryggen, jag har kudden mitt i svanken så att jag sitter jättebekvämt och känner inte av någonting. Att när vi pratar om, för nu pratar vi om inom gaming i så fall för det mesta, och då sitter vi väldigt många timmar och att sitta rätt gör att vi orkar längre, att det slits inte lika mycket på kroppen när man sitter i så fall. Och ha en bra stol är en väldigt stor fördel egentligen för man ska sitta. Mm. Plus att det liksom, du sliter inte ut ryggen på och liksom kan få ont av att sitta en längre stund. Vilket kan vara jävligt jobbigt för att jag vet att när jag sätter mig ner och spelar då blir det faktiskt väldigt många timmar. Och speciellt nu när jag sitter och recenserar spel så blir det väldigt många timmar för att liksom komma med igenom och få liksom intrycket av spelet. För man sitter liksom för länge kan det bli lite lidande. Men att just nu så har jag turen att ha en bättre stol, vilket gör att jag kan sitta längre och jag har inte ont efteråt, vilket är ett stort plus i kanten sådär. Oh. Gubben rekommenderar en bättre stol. Och då kan jag också rekommendera för att också åka ut och, ifall du har en gammal skräpstol, fundera på att byta ut den kanske, för att det kommer kännas så mycket bättre när man sitter i en bra stol och man orkar faktiskt sitta och spela längre för att du har inte ont och liksom tänker så här, jag orkar inte, men att du får ha en bra stol så kommer du kunna sitta lite längre. Man ska inte när det handlar om stolar så ska man verkligen inte hålla i pengarna, utan du ska verkligen, om du ska ha en stol då får du nog vara beredd att faktiskt lägga ner en slant. Har du i alla fall en säkerhet på det sättet att de flesta stolarna i en högre prisklassen, om vi snackar kanske 2000 upp, de är stolar som håller ett långt tag. Mm. Så det är någonting du får tillbaka, verkligen. Och köper man en riktigt bra stol så lär ni hålla ett tag. Och man får se det som en investering i sig själv, helt enkelt. Ja. Precis som ett par bra skor, kanske. Till precis. Ett par gaming-stor skor. Jag tror att som slutkläm, hade du någonting mer du ville säga och konkreta, Karl, eller kan vi runda av? Nej, jag har sagt min sak. Ja. Nej, men så, som vi har sagt här, hitta någonting som passar för dig, pröva dig fram, letar du efter någonting som är lite mer precision, försök hitta det, annars gå för komfort. Speciellt när det kommer till stolar. Var bekväm, spela bra. Så hoppar vi vidare till övriga nördämnen. Vi börjar med Stranger Things. Fredrik, vill du prima oss in där? Ja. Jag går på toa medan ni fixar det här. Oj då. Ja, du vill inte få bli spoilad. Nej, jag tänker, men jag har hört så mycket bra saker om det så att jag tänkte väl... Ja. Helt värt att titta på. Carl, du måste se den. Ja då. Den finns väl på Netflix, va? Den finns på Netflix, ja. Det är kul, vi kommer ju in. Vi är ju inte direkt först på bollen här, kan vi säga. Den kom ju i somras. I typ juli eller något. Något sånt. Och det utspelar sig 1983 i en liten stad som heter Hawkins. Där en liten pojke försvinner. Mystiskt. Och den här pojken då som heter Will, hans mamma då försöker hitta honom såklart. Försöker få hjälp från den lokala polissheriffen Jim. Eller Jim Hopper som han heter. Och då försöker de då helt enkelt klura ut vad som har hänt, vart han tagit vägen. Och det här leder oss in då till egentligen de här huvudkaraktärerna som det handlar om är ju då den här lilla pojkens vänner. Tre andra pojkar. Vars då lilla gemenskap gör att de säger till sig själv, vi ska hitta Will. Vi ska hitta vart han är. Och medan serien rör sig framåt så får du även lära känna en annan liten flicka som heter, vad hette hon egentligen? Eleven hette hon, ja. Som visar sig ha lite psykokinetiska krafter, om vi säger så. Och tillsammans med henne då så är det både ett mysterium om vem hon är, men också vad som hänt med Will, vart han är och så vidare. Och vibbarna av det här verkligen dryper klassiskt 80-tal med Carpenter eller Spielberg eller till och med King, Stephen King-känsla i det. Och inte bara på det sättet att de har referenser rent visuellt i hur de kör med kameran och hur de tar vissa shots och att de har liksom plancher från tidstypiska klassiska filmer. Det är också just känslan i musiken och i tack och lov, en väldigt bra casting. Alla är jättebra tycker jag verkligen. Till och med ungarna är bra. Det är inte ofta som barnskådisar är så här bra. Särskilt hon som spelar Eleven tyckte jag var jättebra. Jag vet inte, vi kan hoppa. Jag sitter här och nu vill jag se den här serien. Danny, du kan väl fylla i lite vad du tycker och tänker om den här. Yes, som sagt, väldigt bra serie. Väldigt mycket referenser till andra saker. Och som de själva har gått ut sagt själva, att det är väldigt mycket de slänger tillbaka till Stephen King. Det är en del av karaktären sitter och läser Cujo till exempel i bakgrunden. Mm. De har ju plancher på Evil Dead och sådana saker, och de jämförs ju till väldigt många andra serier. En serie som jämförs, eller en film som de jämförs med, är ju Goonies på barnkaraktärerna och liksom vad de ska göra för någonting. Det är liksom på jakten efter, vilket de jämför. E.T. har också jämförts till, så Spielberg där. Men att jag tycker att det är väldigt intressant är att de har ju tagit, plus att bara när man slår igång serien och det kommer introt där, det första jag tänkte var liksom Tron, själva musiken där, jag bara, Tron? Det, alltså, jag blev nästan lite smutsig när jag lyssnade. Alltså, jag tycker det är så snyggt och så skön musik i den här, så jag diggar den verkligen. Mm. Plus att de använder typsnittet som de använder för introtexten är den som har använts på Stephen Kings böcker. Mm. Det finns en sida på internet där du kan göra dina egna titlar med så ser de ut som Stranger Things-loggan. Mm. Fast jag har läst också varför de har så mycket referenser, för att de som gör det är The Duffel Brothers. Mm. Och det var ju de som ville göra remaken på Det var det ju, men att de fick inte göra den, så det är därför de har slängt in så mycket referenser till Stephen King, för att de är tydligen väldigt stora fans utav honom, så, och de ville ju såklart göra den. Jag kan tycka att det är jävligt tur att de inte gjorde den. Den kan säkert bli jättebra, men den här serien hade varit jättetråkigt. Det som jag tycker bör poängteras, visst, det är jättemycket referenser och det är mycket som Mars och liknande. Men för de som inte har någon som helst aning vad de här referenserna är, så är det fortfarande en väldigt bra story. Väldigt bra skådespeleri, och du blir involverad direkt. Mm. Du behöver inte veta något om allt det där, utan det kommer funka i alla fall. Det är det som är så bra med den. Den funkar för alla. Och det är få serier som gör det. Det är ju inte bara en sci-fi, lite skräckigt, det är också drama involverat i det här, för att det är mycket vid sidan av med vad heter han? Han som sheriffens dotter tänker du på, eller? Nej, jag tänker på han som har huvudrollen, pojken. Mike. Det är mycket... Mike, för att man har ju hans, för vid sidan av så har man liksom storylinen med hans syster också, och hennes liksom liv vid sidan av, vilket är lite mer drama-hållet. Ja, det är lite... Där går de mot sån här John Hughes-inspirerad... Det är lite rom-com liksom vid sidan av. Ja. Vid sidan av, tills hon dras in i den här liksom mysteriet. What about Barb? Ja, eller hur? Ja, alltså... Ja. Jag skulle vilja säga att jag jämförde den med någon annan film. Jag kommer inte ihåg vilken det var nu. Jag kommer ihåg att jag jämförde den med som en blandning mellan typ Super 8 och någon annan film. Jag kommer inte ihåg vilken det var nu. Men en blandning mellan Super 8 och Goonies tycker jag är en ganska bra jämförelse. Men om man bara vill, om man vill säga det kortfattat liksom, så tycker jag att det är en ganska bra jämförelse. Du har ju hela det där... inte aliens, men lite övernaturliga, lite mer monsteraktiga biten av det. Och sen har du vänner som springer kring och äventyr. Precis. Så det, och det är inte, jag har svårt att sätta den i en genre. För det är så mycket som pågår. Och det är ju dels skräck, det är dels thriller, det är dels liksom andra grejer. Det är väl en thriller, det är väl det som kommer närmast. För det är ju så blandning av flera olika element egentligen. Men det är 8 timmar värt av tittande ungefär. Och jag satt och tittade på i stort sett i sträck. Och det är en sån där serie som man inte slutar, man kan inte sluta titta på. Och det säger väldigt, väldigt mycket, gör det. Att man sätter sig ner, ja men ett avsnitt till bara. Det är ju bara 8 stycken, jag tar ett till. Det är så, man vill veta vad som händer med alla karaktärerna. Jag tyckte en kul detalj, förlåt att jag bryter, men att de i varje början på avsnitt så har du Stranger Things som kommer, men sen har du också en namn på avsnittet som sätter lite av en känsla, och det är lite schyssta namn tycker jag, för det är liksom Chapter 1, The Vanishing of Will Byers, och sen Chapter 2, The Weirdo of Maple Street. Så det är som att de sätter lite tema som passar ihop med såna här klassiska filmer och liknande liksom. Det är en sån liten detalj, men som jag tycker, ja men det är kul att de går den vägen. De har ju lite saker, de har ju, det är ju alltså, varje avsnitt har ju en liten, jag vill inte säga att det är en liten self-contained story i varje avsnitt, är det ju. Det är lite så, då har du ju, okej, det här händer i det här avsnittet. Och sen så vävs ju allting samman ju längre in i serien man kommer. Och det är ju alltid små bitar som, en röd tråd som går igenom alla avsnitten, men det är ändå lite mer, vissa avsnitt har en lite mer self-contained bit av sig. Det här avsnittet handlar om det här, och sen har vi nästa avsnitt som handlar om det här, men allting liksom går samman. På det sättet så känns det nästan som om det skulle vara en serie short stories eller böcker, så korta korta segment liksom med små stories. Och jag gillar det verkligen. Och det ser man ju även i titeln för varje avsnitt, som du säger, att det du har, det sätter tonen lite, och det får det även att kännas som om det skulle vara en liten egen berättelse för sig, helt enkelt. Ja, en aspekt som jag också tänkte på när jag såg på hela var att de låter inte någon karaktär, kanske Barb, liksom falla i skymundan, utan varje karaktär får på sätt och vis ett ark. Till och med, jag menar, i vanliga fall så hade hjältinnans pojkvän varit en douchebag först, som han är, och sen hade han droppats. Här så är en jag tänker på systerns pojkvän där till exempel, som inledningsvis, han är en douche egentligen, alltså men han är inte bara det, han är mer än så. Vilket många andra serier eller filmer för den delen, de skulle säkert ta den här endimensionella liksom versionen av en pojkvän. Och han använt honom som någon form av plot point bara. Men här så får han, till och med en sån mindre karaktär får ett ark. Och de flesta större roller liksom får ett ark i det. Och jag tycker det är så, det är välskrivet rakt igenom. Det visar bara på att vad gäller Netflix här, de beställer in en serie. De beställer in till skaparna av serien och säger, ni får en hel säsong här. Ni vet att ni får en hel säsong. Och de vet om det. De får inte som på andra tv-kanaler, de får kanske påbörja och göra en säsong. Och sen efterhand så får de bygga på manus allt eftersom. Här har de möjlighet att sätta hela manuset från start och sen göra en serien. Och det är tydligt i den här serien. Jag tycker också, när du säger det så, de har väldigt välrundade karaktärer, har de. Och alla har ju, vissa är ju, börjar som stereotyper och kanske behåller den biten en del under seriens gång, men ändå blir mer än det. Och förutom föräldrarna, i stort sett alla föräldrarna förutom Wills mamma. Mamma, ja. Ja, och hans pappa är väl lite halvdant där, men alla de andra föräldrarna, de känns väldigt one dimensional, men det känns som det är meningen att de ska vara det. Ja, jag tänker på särskilt pappan i familjen, för han som inte verkar bry sig så mycket. Vad har jag gjort för fel? Vad har jag gjort? Liksom, han fattar ingenting liksom, och han är så konstant. Ja. Han hänger inte med på någonting, den gubben. Men det passar så in, för det här handlar ju om barnen verkligen, först och främst. Och när kontrasten mellan barnen mot de mer föräldrarna som... det är väl Wills mamma och pappa då vi pratar om. Mm. Eller? Ja. Nej, det är det inte. Det är ju han, huvudkillen, huvudkaraktären. Varför kommer jag inte på vad han heter? Finn? Nej. Mike. Heter han Mike, va? Mike, ja. Jag kommer inte ihåg. Det är Mikes mamma och pappa. Och sen Mikes syster då, som vi pratade om. Mamman är ju involverad. Hon blir lite mer av. Men pappan är ju konstant likadant. Och det gör bara att kontrasten från att det faktiskt inte är föräldrarna som är hjältarna här. Det är barnen som är hjältarna. Det gör det mer tydligt. Och det tror jag är ganska... När jag tänker efter också, så ser man så är det inte så mycket karaktärsutveckling egentligen i Wills föräldrar heller. De har bara mer screentime. De har ett arc, men de har inget... De ändrar sig inte. De är fortfarande egentligen samma från början till slut. Men jag tror att det är medvetet gjort också. För barnen, där ser man en utveckling ändå i hur de beter sig. Även tonåringarna, kanske till mer så egentligen, är de har ett karaktärsak där de utvecklas och blir mer. Men jag tror att det är medvetet gjort så, för att jag tror de försöker säga lite mer att när du är ung, när du är barn och tonåringar, så de har hela den här skarpa utvecklingen, har de ju. Att det på väldigt kort tid blir det förändras liksom. Det är så det är. Medan vuxna människor är ju lite mer konstanta. Jag vill kanske läsa för mycket in i det, men det är så jag tolkar det i alla fall. Ja. Och då har vi knappt pratat om hon som spelar Eleven. Eller hur? Bobby Brown. Jag tror att det mindre sagt är bättre faktiskt. Ja. Jag kan bara säga en sak. Hon kommer att bli något av. Hon kommer... Det känns som att den här skådespelerskan... hon kan bli någonting väldigt stort i Hollywood. För hon var väldigt, väldigt bra, tyckte jag. Så, jag tycker när det kommer till castingen så är det väldigt bra gjort. Alla ger 100% av de som är huvudkaraktärerna. Och så. Även barnskådisarna som... väldigt hit and miss väldigt ofta i filmer och serier, så är alla de väldigt bra. Precis. Ja, varför vi tar upp den här lite grann är ju lite kanske i samband med att det faktiskt blev officiellt att det kommer en ny säsong som kommer under 2017. Ja, då kommer de med 9 avsnitt. Och så som den här säsongen avslutades så finns ett par frågor som man absolut kan ta i tur med. Så det ska bli jätteintressant, och jag kommer nog skyffla mig igenom den säsongen när den droppar. Jag ser starkt fram emot. De hade ju sagt, jag läste en nyhet där de pratade om säsong 2 innan den vart officiellt annonserad. Och då hade de sagt att de vill inte tänka på det som en säsong 2. Utan mer som en uppföljare. Vilket är lite intressant hur de tänker det på sig. Istället för att... För oftast när man ser en säsong 2 säger men här händer precis efteråt. Eller något sånt där. Eller liksom det följer samma stuk på något sätt. Men en uppföljare behöver inte nödvändigtvis göra det. Så vi får se vad som händer. Ja, nej. Vi går vidare till... Batman The Killing Joke. Danny, du hade kikat lite på den. Yes, och jag vet att Fredrik också kikar på den. Det här är ju en animerad film baserad på Alan Moores The Killing Joke. Kort och gott, det är Joker försöker bevisa till Batman att även den mest normala personen kan bli lika knäpp som honom ifall de har en dålig dag. Men innan man kommer till den till The Killing Joke så får man stå ut i 40 minuter, har jag för mig det, med en pålagd story om Barbara Gordon eller Batgirl, om lite grann om henne och hennes relation till Batman och hur de jagar en yngre maffia som heter vad heter han, Paris France, eller vad fan han hette. Ja, något sånt. France Paris, jag kommer inte ihåg, det var någon sån här jätteuselt namn. Man bara, wow. Och det här är liksom en story som de har bara liksom klämt på för att få ut lite mer tid, känns det som. Nej, jag tror snarare tanken är där att i och med att vad som händer med Barbara Gordon så vill de fylla ut hennes karaktär betydligt mer. Så att stakesen... Att man ska få lite mer empati för vad som händer, ja, liksom, och se lite, lite mer djup i henne. Precis. Problemet är ju som du säger att det känns bara... Det känns oengagerat och ganska påklistrat, tycker jag. Och jag har läst väldigt många recensioner på den här och jag tror inte någon jag har läst eller sett som har tyckt att det är bra, den här första biten. Nej. Det är själva The Killing Joke-biten, jättebra. Följer story jättebra. Det är precis som de har tagit panelerna och liksom bara fyllt ut liksom och gjort det animerat. Storymässigt är den bra. Mm. Animationsmässigt är den skitdålig. Ibland så känns faktiskt. Det som... Ja, alltså det, en del segment är väldigt snyggt gjorda, men en del känns som att oh shit, vi glömde göra den här scenen. Kan vi få Kalle ner från hörnet liksom och rita? Och alltså, jag förstår inte vad DC håller på med. Det här är en av de mest kända noveller som de har släppt. Och de lägger inga pengar på det. Jag fattar inte. För personligen så tyckte jag att det var barskrap. De kunde lika gärna ha skitit i den här. För så som de gjorde animationen på The Killing Joke är ju bara, det är bara ett skämt. De har ju resurserna. Varför och nu med Batman vs. Superman och allt det här, de kan ju lägga ner pengar på det. Det är ju en jättebra story här. Och så fumlar de bort på dålig animation. De släppte ju Batman Returns, eller vad heter det? Dark Knight Returns. Mm. Och den satte de ner pengar på. Varför gjorde de inte på den här? Den här, för min del ska jag vara pessimistisk eller framförallt cynisk och tänka. De vill bara, det är money grab, rakt av. Men det är ju en av de mest kända Batman stories. Förutom, det är den och typ Dark Knight Returns som är de riktigt kända. Så och det tråkiga är ju också att de har faktiskt fått, de har ju Kevin Conroy, de har Mark Hamill. Ja. Yeah. Och så tar de sig inte tid med animationen. Det är hackigt och det ser fult ut och man kan tro att de, ja men vi slänger över till någon så här testavdelning på DC här. Låt dem sätta animationen. Men vi vet ju storyn redan. Är det DC som har gjort den? Det här är exakt så. Det här är deras Warner Bros. Animation som har gjort alla deras andra animerade filmer. Och de animerade filmerna har ju ups and downs. De är väldigt varierande på hur de ser ut, liksom, beroende på vem som sätter liksom, det estetiska på filmerna. För att en del ser ut som de är direkt bara en förlängd del från tv-serien och en del ser ut som de faktiskt har lagt lite krut bakom. Ja. När det var så hackigt, liksom, bara när de pratade, men de har haft bättre munanimationer i tv-serien som gick på 90-talet än var det i den här filmen. Mm. Jag tycker bara att det håller inte för en film som kommer ut 2016 när de på väldigt lätta medel kan få den att se bra ut och faktiskt hålla upp en story. För folk kan säga men det är en jättebra story, du behöver inte ha bra animation. Nej men fuck you, fan. Du måste ju för fan kunna se vad de gör. Du förstör ju historien om du inte har bra animation på den. Det är som, ja men jag kan släppa Lejonkungen. Jag har handritat allt, men det är ju en bra story, så det kvittar väl. Mm. Nej, så, ni kan ta och äta korv kan ni göra. Så inte en rekommendation då alltså? För mig personligen så håll bort från den här. Läs bara novellen. Och ifall ni ska se, om man ska se den här, skippa de första 40 minuterna. Ja. Vill ni se en bättre så kolla på Return of the Joker istället. Eller framförallt Dark Knight Returns som kom i två delar. Mm. Den är bättre gjord. Ja. Jag har inte sett det. Vad kul, jag fick ranta lite. Ja. Oh my god, Fredrik, du gjorde en Danny. Du gjorde en Danny. Ja, Vad har hänt? Jag vet inte. Du hörde mig prata massvis om hårdvar och sånt. Jag kan säga någonting bra också. Kevin Conroy och Mark Hamill, de är alltid bra. Så det är klart de är. Det är ju de som är Jokern och Batman, så är det ju bara. Ja. Det är synd bara att de var tvungna att göra det här bajs. Ja. De behövde en paycheck. Ge oss en lång film istället. Mm. Ja. Det var det. Ja, sist men inte minst på lite på övrigt här, så tänkte jag prata lite. Jag såg nyligen så menar jag för typ en och en halv vecka sedan. Så fick jag äntligen tid att se, eller opportunity att se Captain America Civil War. Och jag har ju sett alla andra filmerna mer än en gång. Och den är bra, är den. Bra, då är den klar. Ja, nej, alltså jag... Vad var det där? Wow. Det är nu jag vill ursäkta Fredrik för att han är faktiskt väldigt trött och sjuk just nu, så det är därför han är som han är. För Fredrik har ju aldrig varit sådär förut någonsin. Nej, det är första gången. Nu är han sjuk, så vanligtvis är han trött, men ja. Nej, men har jag fel? Är min åsikt felaktig här? Eller för... Ingen åsikt är fel. Nej, men jag tänkte är den i minoriteten här, tänkte jag med mer. Vadå, att den är bra? Ja. Det här är ju en av de absolut bästa Marvel-filmerna som har gjorts. Alltså jag kan nästan tycka... Visst, jag tycker att Winter Soldier är nästan lite bättre. Lite bättre. Men knappt. Kan du säga det lite högre, Fredrik? Men framförallt att de har så många olika karaktärer, och jag vet att vi har säkert pratat om det i tidigare avsnitt, men om ni har hört det redan, då får ni mejla in till oss och gnälla, det är fine. Men de har många karaktärer, men alla har, med tanke på speltiden, så har de ändå en okej utveckling per karaktär. De ges tid ganska så jämbördigt, om vi så säger. Och jag tycker det är väldigt bra skrivet. Det är bra effekter och alla gör ett bra jobb. Punkt. Liksom. Jag tror att jag hade några små saker som jag inte gillade med filmen. Mm. Och med små så menar jag... Ja. Enorm. Ja, nej, alltså jag tyckte om allting i filmen. Jag tyckte om allting. Action var skitbra. Skådespeleriet var on point. Det var för min del. Alltså, jag bryr mig inte alltid så jättemycket. Men jag tyckte det var skitbra gjort. Alla karaktärerna hade liksom sin åsikt. De hade sin anledning till allting. Liksom. Och det klickade med hur deras karaktärer hade varit i tidigare filmer. Så det funkade liksom. Men det största problemet jag hade egentligen var att kommunikationen mellan karaktärerna hade kunnat förhindra hela filmen i stort sett. Det är det problemet jag alltid har när det kommer till såna här konflikter mellan folk som känner varandra i filmer. Det behöver inte nödvändigtvis vara en superhjältefilm eller någon sån film. Det kan vara en tv-serie där folk... hade de bara suttit ner och faktiskt haft en ordentlig konversation istället för att nej, jag tycker så här, så jag ska gå härifrån istället, eller bara klicka ur sig liksom klyftiga one-liners eller något sånt där som Tony Stark har en tendens att göra, så hade de kunnat lösa det här utan att det hade kommit liksom, hade de... Det är så mycket som bygger in i det hela, men jag tror att hade de bara suttit sig ner och faktiskt haft en ordentlig konversation och pratat med varandra, så hade det kunnat löst så mycket istället för att de hade varit tvungna att smälla till varandra. Du vet, problemet i det hela är ju att det är ju en film. Jo, jag vet. Och i verkligheten hade man ju gjort så. Dramaturgin i en film skulle inte hålla det. Att 45 minuter in, nu samlar vi oss här. Tony... Nu tycker vi faktiskt att du tänker fel, Tony. Eller om det är Captain America, om man kanske pratar till honom. Kanske tycker han har fel. Steve, man Steve, Steve. Ja. Vi tycker inte riktigt att... Tony Tänk har någonting nu. Att säga till dig här. Tony går långsamt fram. Han tittar och sneglar upp mot Steve och säger... Du, jag tycker du är lite dum. Ja, nu är det ju inte... Nu bra... Så, nu låter vi Steve prata. Nej, nu blir det få. Det är inte lekiskt det här. Dagisversionen. dagisteater. Nej, men alltså, det... Å andra sidan, hade det där hänt, då hade det varit jävligt roligt. Ja, det hade det. Men alltså, Fredrik illustrerar ju helt klart en väldigt löjlig version av det hela, men något åt det hållet i alla fall hade fortfarande varit en mer realistisk version av det här hade hänt. Men och det är så mycket även mot slutet när man har det, utan att spoila för mycket, så är det en konfrontation mellan då Captain America och Iron Man då, där de faktiskt, ja, de har en liten, de slåss. Ja, så kan man också säga. En liten kerfuffle. Ja, en liten kerfuffle där. De har en liten konfrontation. Ja, precis. De har en liten tryffel. Och även de där tryffel, så känner man liksom att allting började gå mot någonting bra, och sen helt plötsligt hände det en specifik sak som vi får reda på som hände där. Och jag menar, jag förstår Tonys reaktion, och liksom så här, men samtidigt så tycker jag att han borde veta bättre. Jag tyckte att, jag menar, jag förstår liksom hur han tänker och hur han känner liksom att just den biten, men samtidigt så tycker man ju att han borde vara bättre än det. Han har haft ett sånt character arc från första Iron Man-filmen som har lett upp till att han är en mycket bättre, en mer... han lever inte på sina känslor lika mycket som han gjorde då. No, Tony! I am your father. Det är ju precis det som gör att det känns legitimt, tycker jag, å andra sidan. För han har i alla filmer byggt upp sig själv genom vad som har hänt med hans föräldrar och att han sen vill att faktiskt bli en bättre människa och så. Och har vilat mycket av den liksom imagen eller känslan för sig själv och så vidare på det. Men sen, utan att gå in för mycket, utan när en viss sak händer och det visar sig vara på ett visst sätt och han förstår att det som han var, alltså han blir helt oresonlig, och att han blir oresonlig förstår jag då, för det är så mycket som fallerar för han. Man tycker ju, det är klart jag tänker, men du har ju känt Steve nu i flera år, du vet väl, men om det där skulle hända, man vet ju inte, det är så mycket känslor om någon skulle säga att det här har hänt. Fan, det är så dåligt att inte kunna säga alltså, vad det är som jag säger bara så här. Jag tycker så här. I den situationen så han borde inte göra så. Det är det enda. Jag tyckte att det var lite out of character faktiskt. Alltså jag förstår ju varför det är så. Och hela varför det segmentet är med, för att det är drama, det är så. Och det funkar ju med hans karaktär till en viss del, men samtidigt så på grund av att situationen är som den är så borde han inte ha agerat så. Vad kul när vi går som så här, katter runt ett gröt. Precis, men det är den saken, de sakerna som jag tyckte var extremt. Mm. Jag tyckte att de inte passade, jag tyckte det var konstigt. Allting annat, jättebra. Jag älskade Spider-Man, han var ju helt... Han var en av mina favoritbitar i den filmen faktiskt. Jag älskar Spider-Man. Jag tycker Spider-Man har alltid varit en av mina favoritsuperhjältar. Och det faller ju mycket till att han har den här... Att han... De har ju till och med en lantern på det, att de säger han är ju en sån som pratar mycket. När han flightar så slåss han slåss ju med ord också. Han skickar witty comebacks och grejer till fienden för att liksom kunna unbalansa dem lite rent mentalt. Och det är ju så han är. Och det är något som jag alltid tyckte om med honom. Och de påpekar ju till och med det under filmen, vilket jag tyckte var roligt. Och det... Jag ser fram emot Homecoming-filmen med Spider-Man. Jag ser fram emot att se den, för att jag gillade skådespelaren. Jag tyckte han var bra. Jag vet inte om jag tycker han är bättre än... vad heter han nu som var i... Tobey Maguire? Nej, inte Tobey Maguire. Han som var i Amazing Spider-Man. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Ja, vad heter han? Garfield? Tom Holland. Nej, han som var i The Amazing Spider-Man-filmerna. Garfield. Han. Andrew Garfield. Precis, han. Jag vet inte riktigt om jag tycker att han är bättre än Andrew Garfield. För jag tyckte Andrew Garfield var väldigt on point. Jag tyckte han var väldigt bra. Jag tyckte han var det, i alla fall. Ja, jag tycker också han var bra. Det var bara filmerna som var dåliga. Nej, jag tyckte han var en extremt bra Spider-Man. Eller andra filmen var dålig, inte första. Nej, jag tyckte han var en extremt bra Spider-Man. Men vad heter han? Tom Holland? Är det som han heter? Tom Holland är han som ska spela nu. Han var också väldigt bra. Det är en helt annan, det är en annan take på Spider-Man är det lite, tycker jag. Just hur han agerar. Men allting, varje scen som han var med i var superb, tyckte jag. Det höjde filmen så mycket, tyckte jag. Och det var väldigt roligt. Man får mycket payoff i den här filmen också, tycker jag. Från mycket. Och hintar om vissa saker som jag inte ens visste om, som jag typ läste om senare. Jag bara, men det där. Som The Vision och Scarlet Witch till exempel. Jag hade ingen aning om det som jag läste det. Jag läste det typ häromdagen bara. Och då bara, men det förklarar varför deras scener var så där liksom. Så det var, Kan jag säga förstås, nu har vi ju pratat mycket vad vi tycker och tänker. Vi har med flit inte gått in på storyn. Mm. För om ni mot förmodan inte har sett den, så förklarar det lite varför vi går lite så här. Som jag till exempel. Ja, den finns ju Kalle, ute nu. Alla dör. Fan också. Den finns ju ute på DVD och Blu-ray och sånt där, nu är jag ganska säker på. Så att, eller jag vet att det är så i fallet, för det var så jag såg den. Jag vill bara säga en sak, och det är liksom om den här liksom, att de är två faktioner egentligen. Och det som jag tycker att Russo Brothers har gjort ganska bra är att även fast de står på varsin sida av sina åsikter, så är det ju inte den film som är svart eller vit, utan att alla har ju rätt på sin egna punkt, och att de, på väldigt många punkter så står de ju isär hur de anser att de ska gå vidare liksom, för att få Avengers att fungera. Men att i slutändan så har ju båda rätt från sina fronter ju. Och de å andra sidan vet ju också att de har rätt också, att egentligen måste de ju... Jag hoppas att i nästkommande film liksom, att de kan liksom se att men du hade rätt på det där, men du hade rätt på den här. Kan vi försöka få ihop liksom? För att det är ju en väldigt... en film om åsikter liksom, och göra rätt. Och även fast det är allting som var innan liksom, är du Team Cap eller är du Team Iron Man liksom, att man kan egentligen inte säga så, för att de har ju faktiskt rätt från båda sina ståndpunkter. Om att Captain gör ju för att han är liksom att vi ska liksom rädda alla som vi kan, och Iron Man gör ju det för att han ser att det enda sättet att rädda dem från att liksom bli åtalade liksom instängda någonstans, så att båda gör ju rätt från sin ståndpunkt, men att de skulle kunna jobba ihop. Vilket är liksom det som är drivet för de båda liksom, och de som står vid deras sida. Det är som Robert säger, att liksom, ifall de bara hade pratat ut lite grann och säger liksom, så här ligger till, så anser jag, vi kan ju liksom arbeta ihop och lösa det på något sätt. Men då hade vi inte fått en film. Så. Nej, precis. De är lite, tyvärr är de lite tjockskar, för Captain America, han är från en helt annan tidsålder där liksom, och där han står för egentligen, att det ska vara liksom justice och rättvisa och allt det där liksom, att det är liksom, vilket jag har sett under filmen, liksom, att han har en ståndpunkt där han liksom står fast vid, och han vägrar liksom bryta, för det är det som gör honom till Captain America. Iron Man, han är mer åt det politiska hållet, vi ska liksom försöka liksom, så att han ser ju det liksom, som han är ju företagare, han ser liksom vart det drar åt och så, och han ser liksom att ifall vi inte liksom följer och skriver under det här, så kommer vi liksom åka i finkan och sitta där om vi inte lyder, helt enkelt. Samtidigt så måste jag egentligen tycka att det som orsaken till alla de här sakerna är ju egentligen, det är många som sätter det här, är ju någonting som man vet redan innan när man kommer in, för det är inte en spoiler direkt, eller det är inte en spoiler, och det är så pass tidigt i filmen också som de tar upp det här, det är ju det att de blir ju anklagade för att anledningen till att de vill ha den här akkorden då som de pratar om är ju för att de har ju orsakat lite destruction lite här och var. Men egentligen så är det inte deras fel. De gjorde ju bara det bästa de kunde. För att säga, Ultron var ju egentligen deras fel. Men de tog ju upp liksom händelserna i första Avengers-filmen som inte var deras fel. De gjorde ju bara sitt bästa för att stoppa det. Och de försöker liksom sätta alla de här sakerna på Avengers som... rent logiskt sett är väldigt dumma, och det är ju bara fearmongering allt det där egentligen, och man kan ju ta det lite som man vill, men det är ju, det är upp till var och en vad man vill tycka, men jag tyckte det var väldigt bra filmer. Black Panther var en trevlig överraskning faktiskt, hur bra det är. Jag har ingen kunskap om Black Panther innan, men jag tyckte det var väldigt intressant och bra integrering i filmen också, tyckte jag. Ja. Men ja. Där har vi det i alla fall. Vi tar och hoppar vidare till Fredrik med sista segmentet, det här med lyssnarmailen. Vad har vi för någonting där? Precis. Jo, vi tar upp två mejl den här veckan och först har vi ett mejl från Maja. Hon skriver följande. Hej vänner! Verkligen ett jätteroligt avsnitt senast, Smiley. Jag blir så pepp på att spela på HTC Vive och gärna att få testa spelen som nämndes i er podd. Finns det några kommande VR-spel som ni ser fram emot? Eller bara hoppas på? Ha det bra, puss, Maja. Mm. Ja, det är mycket bra fråga. Jag skulle önska vi hade Lotta här, eller Max här, som kunde säga liksom lite grann om... behöver det vara spel som faktiskt är i pipelinen, eller? Det är bara det du hoppas på. Hon skriver ju hoppas på, så vi kan vara lite lediga med hur vi tänker här. Finns det något spel du tänker på? Det här vill jag testa och... Jag sa ju det, var det förra veckan? Vi hade något, eller förra, vi pratade lite VR då. Jag säger det att jag skulle vilja se någonting annat än de typen av spel vi har nu. Det är mycket så här first person, mycket okej, jag ser här, jag ska hålla på och plocka runt och sådana grejer. Det är inte nödvändigtvis shooters eller något sådär, men det är mycket first person. Vilket, det är VR så det är logiskt, men God Games. Jag tycker det skulle passa jättebra i VR, tror jag. För du har den här liksom, du är gud, du flyter omkring liksom ovanför och sådana grejer. Så... Vad jag hör är Populous VR. Ja, men någonting åt det hållet. Populous är ett av de äldre God Games, är det ju. Så att den är ju en originator till många andra. Så att, men något åt det hållet, även sådana strategispel skulle också, tror jag också skulle fungera väldigt bra i VR. Man har... Istället för att du har en yta som du ska gå runt på, så har du en yta som du dedikerar för okej, det här är mitt spelfält. Och så kan du röra runt gubbar på det. Fredrik. Civ VR. Jag tror inte Civ skulle funka riktigt, därför jag tror det är lite för... Men någonting som Age of Empires till exempel, eller Command & Conquer, om man vill vara sån. Där man bygger lite mer basbuilding och sen liksom skickar ut trupper och sånt där. Någonting sånt tror jag skulle funka rätt bra, för då har du ju liksom att okej, jag indikerar en zon här med karaktärer, så jag ska skicka runt och göra sådär. Jag tror att det skulle funka jättebra. Det är någonting som jag skulle vilja se. Ja. Jag kommer att tänka på, det här kanske är något som kan ligga Kalle att fresta honom lite, men det finns ett spel, ett early access-spel som heter Onward, som är en taktisk multiplayer shooter. Där man liksom ska ha koordinerade attacker och det ska vara liksom marksmanship skills liksom för att klara sig olika uppdrag och så i första person. Vi vet ju förvisso att första personsläget har varit lite, det kanske inte, jag menar, rent tekniskt kanske är lite jobbigt och så att sitta i det, men tanken på det här att du fyra stycken som taktiskt sett går över en bana. Okej, du kan svinga med handen, hela handen, och de andra ser att du svingar handen. Ja, du går dit. Man kan göra handsignaler liksom, och på ett helt annat sätt. Kolla på lite gameplay nu och det ser ju onekligen frestande ut. För det blir ju den här, det blir ju en annan form av immersion när du faktiskt lyfter upp vapens laddsystem och laddar själv. Ja, och för att sikta så lyfter du upp vapnet, kollar genom kikarsiktet och sådana saker. Så jag tyckte bara att det var ett bra exempel på vad som kan komma, som jag kan hoppas kan bli bra. Man vet ju inte hur det funkar rent så här, blir folk åksjuka och springer runt i första person. Ja, så länge de löser den här biten med att när man ska röra sig runt omkring. Men och så. Det är ett multiplayer-spel alltså då, eller? Ja, yes, jag tänker direkt så här, det vore ju intressant om man kunde ha någon sånt i en single player upplevelse också, att du har en squad med dig. Det finns ju såna spel som har squad, som är squadbaserade, där de andra är AI, så du använder handsignaler liksom, eller så här viftningar för att visa okej, gör så här. De hade ju någonting liknande, fast då röstkommandon som de introducerade med Kinect och sånt, där du kunde skicka när du spelade till exempel. Mass Effect 3 och några andra spel tror jag, där du kunde liksom säga oh, go over there eller något sådär. Mm. Så hade du ju röstkommando. Det här är ju typ nästa steg från det. Mm. I så fall. Ja, precis. För här, jag menar, springer, om vi mot förmodan leger med tanken att du har tre vänner som alla har HTC Vive och du själv också då, och ni har headsets på er. Fan, vilken, det kan bli en ganska cool upplevelse. Jag menar... Ja, jag tänker så här, om Squad med bra lagkamrater och bra fiender var en stressig upplevelse, så kommer det här bli rena PTSD-simulatorn. Alltså. Mm. Ja. Nej, friendship just, will be ruined. Just, precis, ungefär. Just för att den här genren är intressant tycker jag ur det här perspektivet, att VR kan göra en sån annan upplevelse av det. Så där skulle jag vara ganska nyfiken på. Där kan jag hoppas bli bra. Mm. Om inte annat kanske först Onward är något spel som leder till ett annat spel som i sin tur är ännu bättre och utnyttjar tekniken bättre och så vidare. Så ja, det är i alla fall ett exempel. Men det får bli egentligen ditt svar, Maja. Vi hinner inte med så mycket mer, utan vi går vidare till nästa mail. Och då är det från Magnus, och han skriver så här. Hej Nördliv, tack för en bra podd. Jo, jag bara undrar vad ni tycker om att Nintendo har ett samarbete med Apple nu i och med Super Mario Run. Kan vi se många roliga spel down the line, eller? Jag vill se ett samarbete mellan Nintendo och HTC Vive, Super Mario VR nästa, smiley. Med vänliga hälsningar, Magnus. Ja. Nej. Ja, alltså inte för att världen behövde flera Endless Runner-spel, men... Ja, Nintendo har ju varit lite kräsna med att hoppa över till mobilplattform tills nu då. Så att, och det ska ju komma till Android i framtiden också, så att varför inte? Liksom. Om vi kan ju se det som ett första steg i alla fall, beroende på hur det går med det här spelet, så kommer de ju säkert, ifall det går bra här så kommer ju såklart Nintendo se att det finns ju faktiskt en stor marknad där i mobilt. Mm. Och det kan ju inte de blunda för, även för folk tycker att ja, men Nintendo kör sitt bara egna race. Ja, men de gör det av en anledning, för att de har liksom, så här kör vi vill inte vara som alla andra. Och det tycker jag att de ska stå på sig egentligen, för att de gör det de är bra på, men att utöka lite grann och få in på mobilmarknaden. Jag menar, de har väldigt många stora märken och sånt där. Sen har de mindre märken som de faktiskt kan. Nu är Mario ett av deras största. Så jag tycker att det är starkt att de faktiskt kommer ut med ett Mario-spel. Det, precis. Det är ju för verkligen att de går ju... Man kan tycka att det är bara en sån här runner, liksom. Mm. Temple Run-klon. Å andra sidan, det är deras största märke. Alltså varumärke, Super Mario. Att de börjar med honom är ändå en markering i sig. Och som ett första steg kan jag tycka att ja, det är alltså ett väldigt enkelt spel. Du behöver bara ett finger för att kunna trycka när du vill för att få han att hoppa. Det är alltså väldigt lättillgängligt, det är väldigt Nintendo i sig. Och grafiskt sett så såg det väldigt Super Mario ut. Så på den punkten kan vi inte klaga. Så jag tror att det här är definitivt bara början. Jag kan tänka mig att de faktiskt längre ner... för vägen kanske kommer med ett lite mer inom situationstecken riktigt Super Mario, där du faktiskt får styra på ett annat sätt. Det är just kontrollerna som är lite svårare kanske i mobilsammanhang, men jag tror definitivt på att det kan komma lite roligt, och vem vet, kanske ett Zelda på mobil. Det skulle inte vara tråkigt. Jag tänker, men vad tror ni har promptat det här egentligen? Jag tror nog bara att tiden har kommit ikapp dem. Och de har nog under jag tror att de har nog varit i kontakt med, i det här fallet, Apple under ganska lång tid. För Apple, säga vad man vill, men de går i alla fall på sätt och vis sin egen väg och alltid gjort det liksom. Och det faller lite in i hur Nintendo arbetat. Sen så förhoppningsvis kommer det till Android och så också då. Men det kan jag tänka mig kanske ett naturligt steg för dem då, kanske som ett första steg. Okay, jag kan ju också tänka mig att Pokémon Go har ju också haft en väldigt positiv... även om Nintendo är ju inte direkt involverade med den, utan det är ju de här Niantic. Men de har ju sett att liksom bara namnet Pokémon gjorde ju så mycket för det spelet. För hade det varit något annat spel som inte hade Pokémon i titeln, hade det varit Catch Monsters Go eller något där istället, och det var helt random grejer bara, eller bara djur som man kunde fånga eller något där. Ja, eller bara för att kolla på det spelet som Pokémon Go är baserat på, Ingress. Ja, precis. Ja, precis. Det var inte, jag spelade det en gång när jag gick i gymnasiet. Och sen har jag inte sett röken av det spelet förrän nu. Ja, då. Så att, det visar ju bara hur starkt varumärket det säger. Ja, det är det jag säger. Ja, så att de, har ju, de, ser ju, de såg ju direkt, men deras share gick ju upp hur mycket som helst efter launchen av Pokémon Go. Så att jag tror de har sett att det finns en ordentlig marknad. Sen gick den ner ganska ordentligt. När det kom fram att det inte var Nintendo. Precis. Plus att Pokémon Go var de utan att säga att de är 500 miljoner nedladdningar. Ja. Men vad jag menar på är att de såg ju att det finns någonting där. Det finns en marknad. Det finns. Bara det är snabbt. Och det är därför, troligtvis därför som de har valt att använda Mario också. För att han är instantly recognizable. Alla vet vem Super Mario är. Sen tror jag ju dock att de har haft Super Mario Run igång långt innan Pokémon Go kom ut. Yes, för det var jag sa, vi tänkte komma till att 500 miljoner på Pokémon Go, och jag kommer inte ihåg vilken någon analytiker som sa att det liksom att Super Mario kommer ha desto fler nedladdningar. Och då kommer det vara, då bör man köpa det spelet dessutom. Ja, alltså du kan ju ta ner, eller ja, du köpa kan, efter ett tag. Precis, du kan ta ner det, nu finns det inte det som man kan ta ner det nu här, men att man kan ladda ner, sen är det liksom x antal banor du kan köra, liksom freeware. Och sen efter det så är det liksom, vill du spela mer får du köpa hela spelet. Men det är ju bra att man i alla fall, det här så har jag pratat med Fredrik vid sidan av, att det är skönt att man kan liksom ta ner och testa spelet, så man kan se, är det någonting är värt att lägga pengar i, så det är liksom så här. Oh, det ser intressant ut. Jag köper och sen märker man, nej, det var inte så kul. Det är inte mycket man kan göra. Men här kan du liksom testa spelet först och sen se, vill jag lägga hur mycket pengar den kommer kosta. Liksom. Mer sånt, tack. Något som slog mig nu, när du säger att det troligtvis har varit i development länge nog, eller ett tag i alla fall, innan Pokémon Go, är att jag tror att när jag tänker på det, så att anledningen till att de kommer med det här nu är för att de ser ju, för Nintendo har ju i stort sett alltid varit everyone. Det har alltid varit deras marknad och har alltid gerat sig lite mer till den yngre varianten, den liksom yngre målgruppen. I och med deras, de största IP:erna de har, som är ju Pokémon och Super Mario och Zelda, de där, det är deras stora som alla vet liksom. De är ju väldigt mycket gerade mot yngre. Speciellt i utseende och content och så. Så att, och med tanke på att varenda jävla unge jag sett som är mellan 5 och 13 år liksom, har en egen jävla iPhone eller smartphone, what have you, så tror jag att det är en väldigt stor marknad de har. Man ser ju att det är en väldigt stor marknad de har där med just deras målgrupp. Och det är ju någonting som inte fanns för en 6-7 år sedan ens. Det är ju en väldigt ny grej att alla sitter med en smartphone. För att de är ju, för det finns så mycket, eller en surfplatta eller whatever. Ja, om vi säger så här, i slutkontentan, ja, vi tror att det definitivt kommer komma fler roliga spel down the line. Allting kommer. Men skulle du vilja se en virtual console? Ja, jo. Ja, eller hur? Ja, nej, där är slut på mejlen för den här veckan. Så över till dig då. Yes, och då tar vi och går igenom den roliga slutbiten här. Som alltid, vill ni se mer eller höra mer eller veta av oss helt enkelt mer, så kan ni alltid gå in på vår hemsida www.nördliv.se, och det är nördliv med ett ö, hur konstigt det än låter. Alla länkar till alla andra plattformar vi finns på, och enorm mängd content med recensioner och små tidbits, roliga länkar, lite sånt finns där. Bara att springa in. Ni kan även följa oss på iTunes, där ni får gärna lämna lite betyg, tumma upp oss. Ja, snälla. Tumma upp oss. Är det tummar upp eller stjärnor? Jag vet inte. Jag har inte iTunes. Man ger ett betyg i form av stjärnor. Du gör det. Ja, ge oss en stor stjärna. Eller många stjärnor. Nej, flera stjärnor. En stjärna, inte många pratar, stjärnor. Stjärnor. Alla stjärnorna. Ni ger vad ni vill, såklart. Vi, nej, ni ger fem stjärnor. Är det så att ni har någonting som känner att det här var inte bra, då kan ni ju mejla till oss istället och säga det så vi kan göra oss bättre, eller hur? Precis. Det är bara när ni ska ge bra betyg som ni ger oss. Nordlivpodcast.se. Ja, som sagt, många stjärnor. Lämna även en kommentar. Bara bra kommentarer, som Fredrik säger här. Vi tar ju inte såna. Som sagt, vill ni... Du vet, nu när du sa så, då får vi ju dåliga. Ja, jo, självklart. Men vill ni skälla på oss eller bara ge oss era tankar, så kan ni ju som sagt mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se. Eller vill ni nå oss individuellt? Vill du nå Danny till exempel och säga att nej, du Danny, du kan inte säga så här. Som han gör så mycket i alla dessa poddar, så skickar ni till danny@nordlivpodcast.se. Och då får ni ett svar tillbaka. Förlåt. Ja. Puss och kram. Vi finns, vi finns även på Twitter. Ni kan twittra oss på Nordlivpodcast, tror jag det är. Och säga vad ni tycker om den här podcasten. Mm. Följ oss. Följ oss. Så kan vi ha lite snack. Följ oss på Twitter, på Facebook, på... alla andra ställen ni kan hitta oss på. Så tar vi och hörs vid nästa vecka med ytterligare ett trevligt avsnitt av Nördliv. Så tar vi och säger hej då allihopa. Toodaloo. Goodbye. Bye. Bye.